Шарлотта Бронте. Розділ 11. Новий розділ роману чимось схожий на нову сцену у виставі. І коли я підніму завісу цього разу, ти, читачу, обов'язково побачиш кімнатку, облаштовану як одна з кімнат заїзду Георг у Мілкуті. Такі самі шпалери з крупним візерунком, такий же барвистий килим і меблі. На полиці над куменком ти побачиш такі ж прикраси. На стіні висітимуть такі ж гравюри, серед них обов'язково портрет Георга III, а також принца Вельського, а ще зображення смерті великого генерала Вольфа. Все це можна розгледіти завдяки світлу масляної лампи, яка звисає зі стелі, а також завдяки величезному яскравому полум'ю в куменку, біля якого сиджу я, ще таки не знявши свого пальта й капелюшка. Моя парасолька і муфта лежать на столі, а я відігріваюся біля вогню. Після 16-годинної подорожі в поштовій кареті в холодний жовтневий день я добряче змерзла, а мої руки і ноги задубіли. Я вирушила з Лоутона о 4-й годині ранку, а в Мілкуті годинник щойно пробив 8-му вечора. Проте, читачу, хоча на перший погляд здається, що мені тепло і затишно, насправді на душі у мене неспокійно. Я думала, коли приїду сюди, мене обов'язково хтось зустріне. Я тривожно роззирнулася навколо, потім спустилася вниз дерев'яними східцями, які приставили до екіпажа для моєї зручності. Я сподівалася, що одразу ж почую своє ім'я і побачу екіпаж, який відвезе мене до Тернфілду. Але нічого подібного я й не почула і не побачила. Ба більше, коли я поцікавилась, чи ніхто не шукав міс Ейр, то отримала негативну відповідь. Мені не залишилось нічого, як попросити, щоб мене відвели до окремої кімнати. Ось там я чекала, а в той час мене починали переслідувати різні сумніви та страхи. Важко передати почуття, що оволодівають молодою особою, яка опинилася сама-самісінька у цілому світі, занесена далеко від рідного дому і не впевнена, чи зможе доплисти до місця свого призначення, тоді як вороття уже немає. Але чари пригод трохи підсолоджують ці почуття, а слабкий промінь гордості зігріває недосвідченого мандрівника – але згодом його охоплює страх. Це трапилось і зі мною. Коли минуло півгодини, а я все ще сиділа в кімнаті, я не на жарт злякалась. Я подумала і подзвонила у дзвоник. «Чи є далеко звідси маєток під назвою Тернфілд?» – запитала я у служника, який прийшов по моєму дзвінку. «Тернфілд? Я не знаю, мем, але можу запитати у нашого буфетника». З цими словами він зник, але зразу ж повернувся. «Ваше прізвище Ейр, міс?» «Так. На вас чекають унизу». Я скочила з місця, вхопила свою муфту й парасольку і поквапилася в коридор. Біля відчинених дверей стояв чоловік, а на погано освітленому подвір'ї я побачила однокінний екіпаж. «Це, мабуть, ваші речі», – досить різко сказав чоловік, коли побачив мене. «Так». Він відніс мою валізу в екіпаж, який був чимось схожий на карету. Потім сіла я. Перш ніж він зачинив двері, я запитала, чи далеко до Тернфілду. 6 миль. «Скільки часу потрібно, щоб доїхати туди?» «Приблизно 1,5 години». Він захлопнув дверцята, зайняв своє місце ззовні, і ми рушили в дорогу. Ми просувалися повільно, і я мала доволі часу, щоб поміркувати. Я була рада, що нарешті моя подорож близилася до завершення, отож, відкинувшись у цьому зручному, хоча й не дуже елегантному екіпажі, я поринула у роздуми. Отже, подумала я, судячи з простоти служника та екіпажа, місіс Фейерфакс не належить до тих осіб, які люблять хизуватися. Вона й на краще. Я ніколи не жила поміж заможних людей, якщо не брати до уваги моє дитинство. Але саме в цей період мого життя я була найбільш нещасною. Цікаво, чи живе з нею ще хтось, окрім тієї маленької дівчинки? Якщо це так, і якщо вона хоч трошки товариська, я обов'язково поладнаю з нею. Принаймні, я зроблю все, що мені до снаги. Хоча не завжди варто старатись. У Ловоді я вирішила старатися щосили. Я робила це і досягнула успіху. Але, наприклад, місіс Рід завжди насміхалася над моїми стараннями. Я молю Господа, що місіс Фейерфакс не виявилася другою місіс Рід. Але якщо таке станеться, то я зовсім не зобов'язана залишатись з нею у Тернфілді назавжди. Зрештою, я можу подати ще одне оголошення. Цікаво, де ми зараз? Я опустила вікно і виглянула на двір. Мілкот був уже далеко позаду. Судячи з кількості вогнів, які горіли десь далеко, він був набагато більшим, ніж Лоутон. Мені здалося, що ми їхали широким вигоном, але довкола було розкидано багато будиночків. Я побачила, що опинилася у місті, зовсім не схожому на Ловуд, більш людному, але не такому мальовничому, цікавому, проте не такому романтичному. Дороги були круті й вибоїсті, а ніч туманна. Візник їхав увесь час поволі, і півтори години розтяглися до двох, якщо й не довше. Нарешті візник повернувся і сказав: «Ми вже зовсім недалеко від Тернфілду». Я знову визирнула у вікно. Ми проїжджали повз церкву. Я побачила її низьку, широку дзвіницю проти неба, а дзвін саме відзвонював чверть години. Я глянула на схил і побачила там безліч вогників. Мабуть, то було село або хутір. Приблизно за 10 хвилин візник зіскочив з сидіння і відчинив браму. Тільки-но ми проїхали, вона зразу захлопнулась за нами. Тепер ми повільно спустилися вниз алеєю і під'їхали до дового будинку. Крізь завіси одного з вікон блимала свічка. У всіх решта було темно. Екіпаж зупинився біля парадних дверей, які відчинила служниця. Я вийшла з екіпажа і зайшла всередину. «Прямуйте за мною, мем», – сказала дівчина. Я рушила за нею великим квадратним коридором, в якому було багато високих дверей. Вона провела мене до кімнати, яскраво освітленої полум'ям коменка і свічок. Спочатку мене осліпило, занадто сильний контраст після двохгодинного перебування в темряві, до якої мої очі цілком звикли. Однак, коли я змогла розплющити очі, переді мною постала приємна затишна картинка. Зручна маленька кімнатка, круглий стіл біля яскравого коменка, старомодне крісло з високою спинкою, на якому сиділа акуратна маленька жіночка похилого віку у вдовиному чепчику, чорній шовковій сукні та білосніжному муслиновому фартушку. Саме такою я уявляла собі місіс Фейерфакс, щоправда, менш величною та суворою. Вона в'язала, а біля її ніг ліниво простягся великий кіт, довершена картина домашнього затишку. Годі було придумати більш підбадьорливу картину для зустрічі нової гувернантки. Не було ані пишноти, ані обтяжливої величі. Коли я війшла, старенька леді підскочила і швиденькими кроками рушила мені назустріч. «Доброго вечора, моя Люба! Боюсь, що дорога була довгою і виснажливою. Джон їздить так повільно. Мабуть, ви замерзли. Ідіть до вогню». «Ви, певно, місіс Фейерфакс?» – запитала я. «Так, так, це я. Прошу, сідайте». Вона провела мене до крісла, а потім почала знімати з мене шаль і розв'язувати мені капелюшка. Я попросила, щоб вона не завдавала собі клопоту. «О, мені не важко. Лебонь, ваші руки заціпеніли від холоду. Лі, скоріш приготуй гарячого глігвенту та зроби кілька сендвічів. Ось ключі від комірчини. З цими словами вона витягнула з кишені величезну в'язку ключів і дала її служниці. «А ви тим часом пересувайтесь ближче до вогню», – продовжувала вона. «Ви привезли багаж із собою, чи не так, моя Люба?» «Так, мем. Я розпоряджуся, щоб його віднесли до вашої кімнати», – сказала вона і поспіхом вийшла з кімнати. «Вона обходиться зі мною як з гостею», – подумала я. Я й не сподівалася такого прийому. Гадала, що він буде прохолодним, а це зовсім не те, що мені доводилось чути про ставлення до гувернанток. Проте не варто радіти завчасу. Вона повернулася, власними руками прибрала зі столу в'язання та кілька книжок і звільнила місце для таці, яку Лі зразу ж принесла. Потім власноручно місіс Фейерфакс подала мені сендвіч. Я почувалася трохи збентеженою. Мені ніхто і ніколи не приділяв стільки уваги, особливо люди, у яких я працювала і які були вищі за статус. Але оскільки вона сама не вважала, що робить таке, чого їй не належиться, я вирішила мовчки прийняти її люб'язність. «Чи матиму я можливість побачити місіс Фейерфакс сьогодні ввечері?» – запитала я, скуштувавши їжі. «Що ви кажете, Люба моя? Я трохи не дочуваю», – відповіла добра леді, нахилившись до мене. Я повторила запитання голосніше і виразніше. «Місіс Фейерфакс, о, мабуть, ви мали на увазі міс Варанс. Варанс, ось ім'я вашої майбутньої учениці». «Справді? Значить, вона не ваша дочка?» «Ні, у мене немає дітей». Я б із задоволенням продовжила цю цікаву розмову з місіс Фейерфакс, запитавши, ким їй доводиться міс Варанс. Але я вчасно згадала, що негарно з мого боку ставити забагато запитань. Крім того, я була певна, що знаю все свого часу. «Я така щаслива», – сказала вона, потім сіла навпроти мене і взяла кота на коліна. «Я така щаслива, що ви приїхали. Мені буде дуже приємно жити тут із вами. Можете навіть не сумніватися, життя тут прекрасне. Тернфілд – чудовий старовинний маєток, можливо, трохи занедбаний, проте розкішний. Але знаєте, холодної лютої зими на самоті почуваєшся жахливо в найкращих покоях. Я кажу на самоті, бо хоча Лі гарна дівчина, а Джон і його дружина гідні люди, проте вони тільки слуги, з ними не можна поводитися і говорити на рівних. Щоб не втратити над ними владу, треба тримати їх на відстані. Пригадую, минулої зими, якщо ви пам'ятаєте, що вона була дуже суворою, як не сніг, то дощ або вітер, жодна жива істота не приїздила сюди з листопада по лютий, якщо не брати до уваги м'ясника і листоношу. Мені так набридло проводити ті довгі вечори самотиною. Іноді я просила Лі почитати щось для мене, але не думаю, що це приносило бідній дівчині задоволення. Це її тільки обтяжувало. Навесні та влітку тут набагато краще. Світить сонечко, та й дні довші. А потім на початку осені приїхала маленька Адель Варанс зі своєю нянею, і в домі стало зразу веселіше. Діти приносять із собою радість, а тепер, коли й ви приїхали, то буде ще веселіше. У мене на серці потепліло, коли я почула такі достойні слова. Я підсунула своє крісло ближче до крісла місіс Фейерфакс і сказала, що дуже рада, бо зможу скласти її компанію. Звичайно, якщо така компанія її задовольнить. «Але я не хочу, щоб ви сиділи сьогодні допізна», – сказала вона. «Скоро 12:00, а ви подорожували цілий день. Мабуть, ви дуже втомлені. Якщо ваші ноги уже зігрілися, то ходімо, я покажу вам вашу кімнату». Я приготувала для вас кімнату поруч із моєю. Вона невеличка, але я подумала, що вона сподобається вам більше, ніж одна з великих парадних кімнат. Меблі там розкішні, але в тих покоях так страшно і незатишно, що я й сама там ніколи не сплю. Я ще раз подякувала за ту роботу, оскільки і справді була втомлена після довгої подорожі, тож пристала на композицію піти до своєї нової кімнати. Вона взяла свічку, і ми рушили. Спочатку вона підійшла до вхідних дверей і перевірила, чи вони зачинені, і, витягнувши ключ, рушила сходами нагору. Східці та перила були дубові. Високе вузьке вікно на сходовій площадці з кольорового скла. Це вікно і довгий коридор, куди виходили двері спалень, робили цей дім більше схожим на церкву, ніж на людську оселю. В коридорі і на сходах було холодно і пахло сирістю. Це навіювало думки про самотність. Тому я дуже зраділа, коли ми нарешті прийшли до моєї кімнати, і я побачила, що вона невеличка, проте зручна і обставлена у сучасному стилі. Місіс Фейерфакс побажала мені доброї ночі і пішла. Я зачинила за нею двері і оглянулася довкола. Широкий зал, темні масивні сходи, довгий холодний коридор. Все це справило на мене моторошне враження, а привітна кімнатка, в якій я опинилася, трохи пом'якшила його. Я зрозуміла, що після довгої подорожі, після фізичної втоми і розумового виснаження, нарешті опинилася у безпечному місці. Гаряча вдячність захлеснула мене, і, ставши навколішки біля ліжка, я ревно подякувала тому, кому слід було дякувати, не забувши попросити в нього допомоги і підтримки у майбутньому і снаги, щоб стати гідною ласки, якої я ще не заслужила. Тієї ночі моє ліжко було найм'якішим, а кімната найзручнішою у світі. Виснажена та вдоволена, я швидко заснула. Коли я прокинулася, був уже день. Кімната здавалася ясною. Сонце світило крізь блакитні ситцеві завіси на обклеєні шпалерами стіни та килим на підлозі. Все це було таким не схожим на брудну штукатурку та голі дошки ловоду, що у мене стало радісно на душі. Зовнішня краса завжди має вплив на молодість. Я подумала, що почалася нова сторінка мого життя, де будуть не тільки незгоди і труднощі, але й утіхи та радощі. Зміна оточення, нові надії та сподівання, здавалось, додають мені сили та впевненості. Я не можу точно сказати, чого очікувала, але це мало бути конче щось приємне. Воно мало настати не обов'язково того ж таки дня чи місяця, але колись у майбутньому. Я встала. Одяглася я дуже дбайливо. Змушена одягатись дуже просто, вся моя одежа була скромна. Я від природи мала схильність до витонченості. Нехтувати своїм зовнішнім виглядом і враженням, яке я справляю, не було моєю звичкою. Навпаки, я намагалася виглядати якомога краще і здаватись якомога привабливішою. Іноді я шкодувала, що не красуня. Мені хотілося мати рожеві щічки, прямий ніс, маленький ротик із червоними губками. Я хотіла бути високою, стрункою і мати гарну, розвинуту фігуру. Я нарікала на свою долю, що вродилася такою малою, блідою, з такими невиразними і неправильними рисами обличчя. Але чому я так каралася і так переживала? Важко сказати, я й сама цього не знала. Проте на це мало бути просте і логічне пояснення. Та коли я гладенько зачесала волосся назад, одягнула свою чорну сукню, дуже скромну, чиїмось схожу на ті, що носили квакери, проте добре скроєну, і причепила чистенький білий комірець, Мені здалося, що вигляд у мене досить пристойний, щоб постати перед місіс Фейерфакс, і щоб моя нова вихованка жахом не відсахнулась від мене. Відчинивши вікно і переконавшись, що всі мої речі на туалетному столику в порядку, я вийшла. Перетнувши застелений килимком коридор, я спустилася вузькими дубовими сходами в хол. Тут я зупинилася і почала роздивлятися картини на стінах. Пам'ятаю, що на одній із них був зображений суворий чоловік у латах, на другій – дама з напудреним волоссям і намистом із перлин, бронзову лампу, що звисала зі стелі, натертий і почорнілий від часу годинник у дерев'яній оправі з цікавим різьбленням. Все це виглядало дуже велично і справило на мене неабияке враження. Тоді я ще зовсім не звикла до розкошів. Засклені до половини вхідні двері були прочинені, і я ступила на поріг. Був гарний осінній ранок. Ранкове сонце пестило своїм промінням пожовклі гайки та все ще зелені поля. Вийшовши на лужок, я обернулася, щоб роздивитися фасад маєтку. Будинок мав 3 поверхи. Не величезний, але й не маленький. Радше був схожим на маєток джентльмена, ніж садибу дворянина. Зубці, які оточували будинок згори, надавали йому чарівного вигляду. Сірий фасад чітко виділявся на тлі високих дерев, всіяних чорними гайворонячими гніздами. Галасливі мешканці тих гнізд літали в повітрі і каркали. Вони літали над лужком і деревами і сідали на широкій луці, яку від будинку відділяв похилений паркан. Вздовж цього паркана вишикувалася шерега старих тернових дерев, крислатих, вузлуватих і могутніх, наче дуби. І я одразу збагнула, чому цей маєток називається Тернфілд. Далі виднілися пагорби, не такі високі, як навколо Ловоду, і не такі круті. Вони не відокремлювали маєтку від навколишнього світу. Але все-таки тихі пустельні гори, що огортали Тернфілд, здавалося, робили його більш відлюдним, ніж я могла собі уявити, незважаючи навіть на близькість такого шумного міста, як Мілкут. На схилі одного з цих пагорбів розкинулося невеличке поселення, і крізь дерева проглядали дахи його хаток. Недалеко від Тернфілду стояла церква. Її старенька дзвіниця вистромлювалася за схилу поміж будиночками і ворітьми. Я все ще насолоджувалася прекрасним краєвидом і вдихала свіже повітря. Зачаровано слухала каркання гайвороня, все ще роздивлялася широкий, величний фасад маєтку і думала, в якому чудесному місті живе ця самотня і приємна місіс Фейерфакс, аж ось старенька пані з'явилася у дверях. «О, ви вже встали!» – сказала вона. «Бачу, що ви рання пташка». Я підійшла до неї, і вона взяла мене за руку, ласкаво привітавшись, ніжно поцілувала. «Ну, як вам подобається Тернфілд?» – запитала вона. Я відповіла, що маєток мені дуже сподобався. «Так», – сказала вона, – «це справді чудове місце. Але я боюся, що воно зовсім занедбається, якщо містер Рочестер не надумає приїхати і оселитися тут назавжди, або принаймні не відвідуватиме його частіше. Розкішні будинки і багаті землі не можуть існувати довго без хазяїна». «Містер Рочестер?» – вигукнула я. «А хто це такий?» «Це власник Тернфілду», – спокійно відповіла вона. «Невже ви не знали, що його звати Рочестер?» «Звичайно, що не знала. До цього я ніколи не чула про нього. Але, здавалося, старенька пані вважала, що про його існування має знати кожен». «Я думала», – продовжила я, – «що Тернфілд належить вам». «Мені? Боронь вас, Боже, дитину! Що за думки? Мені? Я тут тільки економка, так би мовити, управителька. Якщо бути точною, то я є далекою родичкою Рочестерів по матері, або принаймні мій чоловік був. Він був священником, ось та церква на пагорбі була його церквою, а Гей, маленьке поселення ось там на пагорбі, було його парафією. Мати містера Рочестера була з Фейерфаксів. Вона доводилася моєму чоловікою, сестрою в другому колінні. Та я ніколи не отримувала вигоди від цих родинних зв'язків. Для мене це нічого не означає. Мене задовольняє посада простої економки. Хазяїн завжди чемний зі мною, а мені більше нічого й не треба. А маленька паночка моя учениця? Вона вихованка містера Рочестера. Він наказав мені знайти для неї гувернантку. Мені здається, він хоче, щоб вона виховувалася тут. А ось і сама Адель зі своєю Боне. Так вона називає свою няньку. Отже, загадку нарешті розкрито. Ця привітна і добра вдова зовсім не вельможна пані. Вона така ж залежна, як і я. Це не змінило мого ставлення до неї на гірше. А навіть навпаки, я була невимовно рада. Ми були справді на рівних, і її добре ставлення до мене не було тільки наслідком поблажливості. Воно й на краще, в такому становищі я почуватиму себе вільніше. Поки я роздумувала над своїм відкриттям, по лужку до нас наблизилась маленька дівчинка в супроводі няньки. Я глянула на свою ученицю, яка спочатку, здавалося, й не помітила мене. Вона була ще зовсім маленькою, на вигляд їй було 7 або 8 років. Вона була щупленька, тендітна і бліда, з дрібними рисами обличчя, а дуже густе кучеряве волосся спадало їй по плечах аж до пояса. «Доброго ранку, міс Адель», – сказала місіс Фейерфакс. «Підійдіть і привітайтеся з леді, яка буде вашою вчителькою і одного дня зробить із вас розумну жінку». Вона підійшла. «Значить, це моя гувернантка?» – запитала вона по-французьки, показуючи на мене, але звертаючись до своєї няні, яка відповіла: «Так, звичайно». «Вони іноземки?» – поцікавилася я. Я здивувалася, коли почула французьку мову. «Няня француженка. Адель також народилась у Франції. І, наскільки мені відомо, покинула її заледве 6 місяців тому. Коли вона приїхала сюди, то не вміла говорити англійською. Тепер вона уже трошки навчилася. Але я все одно не розумію її. Вона плутає англійські та французькі слова. Але ви, мабуть, зможете розібрати, що вона каже. На щастя, французькою мене вчила справжня француженка, та я й намагалася якомога частіше розмовляти з мадам П'єро. Окрім того, протягом останніх 7 років я вивчала по великому уривку французького тексту щодня і старанно працювала над своєю вимовою. Щоб позбутися акценту, я імітувала вимову своєї вчительки. Тому я добре опанувала цю мову і сподівалася, що здобула достатньо вмінь і навичок, щоб вільно розмовляти з мадмуазель Адель. Коли вона почула, що я її нова гувернантка, то підійшла і потиснула мені руку. Ведучи її на сніданок, я кілька разів звернулася до неї її рідною мовою. Спочатку її відповіді були короткими, але по тому, як ми сіли за стіл, вона протягом 10 хвилин вивчала мене своїми великими карими очима і раптом розбалакалась. «О!» – вигукнула вона по-французьки. «Ви розмовляєте моєю мовою так само добре, як і містер Рочестер. Я можу говорити з вами так само, як і з ним, і Софі також зможе». Вона була дуже рада, тут її ніхто не розуміє, бо мадам Фейерфакс знає тільки англійську. Софі, моя нянька, вона приплила сюди зі мною морем у великому кораблі з трубою, з якої валив дим. Ви би бачили, який то був дим. А мені було недобре, мене нудило. І Софі було недобре, і містеру Рочестеру було теж недобре. Містер Рочестер лежав на дивані у гарній кімнаті, що називається салон, а Софі і я на вузьких ліжечках в іншій кімнаті. Я ледь не впала зі свого, воно було таке возеньке, як поличка. А потім... Мадмуазель, а як вас звуть? Ейр, Джейн Ейр. Ейре, ти ба, а я й таке не вимовлю. Отже, наш корабель причалив до великого міста рано вранці, ще навіть не розвиднилося. Усі будиночки в ньому були чорними, і з них йшов чорний дим. Це місто було зовсім не схоже на те гарненьке, чистеньке місце, з якого я приїхала. Містер Рочестер відніс мене на руках по трапу на берег, а Софі йшла позаду. Коли ми всі сіли у карету, яка відвезла нас до красивого великого будинку, більшого, ніж цей, і гарнішого, той будинок називається готель. Ми прожили там приблизно тиждень. Кожного дня ми з Софі гуляли у великому зеленому саду, де багато дерев. Той сад називається парком. Окрім мене, там гуляло ще дуже багато дітей. А ще там був ставок із гарними птахами, яких я годувала хлібними крихтами. «Ви зрозуміли хоча б щось із того, що вона сказала?» – запитала місіс Фейерфакс. Я розуміла її дуже добре, бо я звикла до швидкого говору мадам П'єро. «Мені б хотілося, – вела далі добра пані, – щоб ви запитали у неї щось про її батьків. Цікаво, чи вона їх іще пам'ятає?» «Адель, – поцікавилась я, – з ким ти жила у тому гарненькому чистому містечку?» «Колись давно я жила зі своєю мамою, але тепер її немає. Вона пішла до Святої Діви. Мама вчила мене співати і танцювати, і розказувати вірші. До мами приходило багато леді та джентльменів, і я танцювала для них або сиділа в них на колінах і співала. Мені це так подобалося. Хочете, зараз я і вам заспіваю?» Оскільки вона закінчила снідати, я дозволила їй продемонструвати свої таланти. Вона злізла зі свого стільця, підійшла до мене і сіла мені на коліна. Потім скромно склала рученята поперед себе, стріпнула кучерями і, звівши погляд до стелі, почала співати арію з якоїсь опери. Вона розказувала про страждання жінки, яку покинув милий. Оплакавши зраду, вона прикликає собі на допомогу гордість і наказує служниці одягнути на неї найдорожчі прикраси і найпишніший одяг. Того вечора вона вирішує піти на бал, де буде її милий, і показати своєю веселістю, що їй зовсім байдуже його зрада. Дивно, що мала дитина торкнулася такої теми, але, мабуть, дівчинку навмисно навчили співати цю пісню для того, щоб розважати гостей матері. Мені здалося, що це було зовсім неправильно, принаймні такою була моя думка. Адель проспівала канцонету доволі грамотно, хоча наївно, що було цілком притаманно її віку. Закінчивши, вона зіскочила з моїх колін і сказала: «А тепер, мадмуазель, я розкажу вам вірш». Ставши у відповідну позу, вона почала декламувати байку де Ла Фонтена «Спілка щурів». Вона розказала невеличкий уривок, приділивши значну увагу пунктуації і логічним наголосам, голосовим переходам і відповідним жестам, що було зовсім нетипово для дівчинки її віку. Це ще раз свідчило про те, що її старанно тренували. «Цього віршика тебе навчила мама?» – запитала я. «Так, і вона зазвичай вимовляла цей уривок так. Що скоїлось з вами?» – питає щур. «Кажіть!» «Вона навчила мене піднімати руку в цьому місці. і щоб я не забувала підвищити голос у запитанні. А тепер я можу станцювати для вас? Ні, дякую, на сьогодні досить. Ти казала, що твоя мама пішла до Святої Діви. З ким ти жила далі? З мадам Фредерик та її чоловіком. Вона турбувалася про мене, хоча й не родичка мені. Я гадаю, що вона бідна, бо в неї не було такого гарного будинку, як у мами. Я недовго була з нею. Містер Рочестер запитав, чи я хочу поїхати з ним в Англію і жити там. І я сказала, що хочу, бо я знала містера Рочестера набагато довше, ніж мадам Фредерик. Він був завжди таким добрим до мене і дарував красиві сукні та іграшки. Але він не дотримав свого слова. Він привіз мене до Англії, а сам повернувся назад, і я зовсім його не бачу. Після сніданку ми з Адель перемістилися до бібліотеки, котру, за наказом містера Рочестера, тепер використовували як класну кімнату. Більшість книжок були замкнені за скляними дверцятами. Відчиненою залишилось тільки одну шафу, де містилися всі книжки, що могли знадобитися для початкового навчання, а також кілька десятків томів художньої літератури, поезії, біографії, пригодницькі та любовні романи. Мабуть, він вирішив, що цього для гувернантки буде цілком достатньо. Та й справді, на даний момент мене це влаштовувало. Порівняно з бідною бібліотекою Ловоду, де мені рідко вдавалося щось роздобути, тут було зібрано величезну кількість матеріалу для розваги та поживи для знань. В кімнаті стояв також невеликий рояль, зовсім новий, добре налаштований, а також мольберт і пара глобусів. Я зразу відзначила, що моя учениця досить слухняна, але трохи неуважна. Вона не звикла робити щось довго. Я усвідомлювала, що було б неправильно занадто навантажувати її спочатку. Тому, коли я розповіла їй щось нове і змусила дещо вивчити на пам'ять, ранок плавно перейшов обід, і я дозволила їй повернутися до своєї няні. Сама ж вирішила до обіду намалювати кілька ескізів, необхідних для занять з нею. Коли я піднімалася нагору, щоб взяти папір та олівці, мене гукнула місіс Фейерфакс. «Здається, ваші ранкові заняття з Адель вже закінчились», – сказала вона. Вона узвалася до мене з кімнатки, двері в яку були відчинені. Почувши її голос, я зайшла всередину. Це були великі, пишні покої з яскраво-червоними кріслами та завісами. На підлозі лежав турецький килим. Стіни були оббиті дубовими панелями. Широке вікно було засклене кольоровим вітражем, а висока стеля оздоблена ліпниною. Місіс Фейерфакс сама витирала пилюку з гарних ваз червоного каменю, які стояли на серванті. «Яка красива кімната!» – вигукнула я, розвернувшись. До цього моменту я не бачила нічого, навіть наполовину такого гарного. «Так, це їдальня. Я щойно відчинила вікно, щоб впустити свіжого повітря і трохи сонячного проміння. Кімнати, які ми не використовуємо, так швидко сиріють. Он у вітальні, наприклад, почуваєш себе, як у підвалі». Вона вказала на широку арку, що прилягала до вікна, і була також завішена зібраною пурпуровою завісою. Наближившись і здолавши дві широкі сходинки, я заглянула всередину. Мені примарилося, що я потрапила до казки. Такою чарівною здавалася мені ця кімната. Нічого схожого в своєму житті я ще не бачила. І все-таки це була тільки гарно прибрана вітальня. Обидві кімнати були застелені білими килимами, на яких, здавалось, розквітли яскраві гірлянди квітів. В обох стелі були прикрашені білосніжною ліпниною у формі виноградних ягід та лози, яскраво-червоні диванчики та отомани сильно контрастували з цим усім. На куменьку з блідого паризького мармуру стояли блискучі кришталеві вази рубінового кольору, а великі дзеркала між вікнами відбивали це поєднання снігу і полум'я. «В якому ладі ви тримаєте цю кімнату, місіс Фейерфакс?» – сказала я. «Ні пилюки, ні чохла, хіба що повітря трохи вогкувате. Можна подумати, що тут постійно хтось живе». «Ну, міс Ейр, хоча містер Рочестер навідується рідко, проте завжди несподівано, як сніг на голову. Я помітила, що він дуже нервує, коли по його приїзді починають знімати чохли і все тут прибирати. Отже, я вирішила, що кімнати повинні завжди бути готовими до його приїзду». «Невже містер Рочестер такий суворий і вимогливий?» «Не зовсім, але у нього смаки і звички справжнього аристократа, і він хоче, щоб робили все так, як він звик». «Він вам подобається? Взагалі його люблять?» «О, так! Сім'ю Рочестерів завжди поважали. Майже всі землі, що розташовані по сусідству, скільки сягає око, належали сім'ї Рочестерів з незапам'ятних часів». «Так, але якщо не брати до уваги всі його землі, чи поважаєте ви його самого по собі як людину?» «У мене не було причини на те, щоб зневажати його. Я впевнена, що мешканці його графства вважають його справедливим та щедрим землевласником, хоча він тут ніколи надовго не затримувався». «Хіба немає в нього якихось особливих рис? Яка в нього вдача?» «О, я вважаю його чудесною людиною. Можливо, він трохи дивакуватий, він багато подорожував і, на мою думку, багато чого бачив. Мабуть, він дуже розумна людина, хоча я й ніколи не розмовляла з ним довго». «А що саме в ньому особливого?» «Не знаю, це не так легко описати. Нічого разючого, проте коли говориш із ним, то це відчувається. Коли ти ніколи не знаєш, чи то він жартує, чи каже серйозно, чи він задоволений, чи навпаки, ти не розумієш його до кінця. Але не буду багатослівною. Скажу лише, що принаймні я не розумію його. Але це не має значення. Він дуже хороший хазяїн». Це все, що мені вдалося довідатися про свого роботодавця у місіс Фейерфакс. Є люди, котрі, здається, не можуть описати чийсь характер або виділити якісь особливі риси. І старенька леді, очевидячки, належала до цього класу. Мої запитання тільки збивали її з пантелику, і я не могла нічого від неї довідатись. Для неї містер Рочестер був містером Рочестром, аристократом, землевласником і ніким більше. Вона нічим не цікавилась і нічого не випитувала. Тим більше її дивувала моя цікавість та бажання довідатись якомога більше про містера Рочестера. Коли ми вийшли з їдальні, вона запропонувала показати мені решту будинку. Я в захваті оглядалася, піднімаючись за нею сходами нагору і спускаючись вниз, бо все, що я бачила, було так гарно умобльовано. Великі парадні зали видались мені особливо розкішними, а деякі кімнати на третьому поверсі, незважаючи на те, що були темними і низькими, зацікавили мене зібраним у них антикваріатом. Меблі, прибрані для покоїв на нижніх поверхах, із часом виходили з моди і переносилися сюди. Тьмяне світло, що потрапляло до кімнати через вузенькі вікна, освічувало ліжка, яким було щонайменше 100 років, дубові та горіхові скрині, які мали химерний вигляд завдяки різьбленню, пальмовому гіллю і товстенькими херовимчиками, що були тоді в моді, ряди старовинних крісел із вузькими сидіннями та високими спинками, ще старіші крісла, де на подушках виднілися ряди напівстертої вишивки, зробленої руками, які вже два покоління тому обернулися на порох. Всі ці реліквії робили третій поверх Тернфілду схожим на святилище минулого, храмом спогадів. Удень мені подобалися ці тихі, напівтемні кімнати, але ні за що в світі я б не погодилась провести ніч в одному з цих широких ліжок. Деякі з них закривалися дубовими дверцятами, інші були завішані старовинними англійськими гобеленами, вкритими малюнками, що зображали дивовижні квіти, ще більш дивовижних птахів і зовсім таки незвичних людських істот, які при блідому місячному світлі справді виглядали б дивно. «В цих кімнатах сплять слуги?» – запитала я. «Ні, вони займають невеликі кімнатки на задньому дворі. Тут ніхто ніколи не спить. Кажуть, якщо в Тернфілді і є привид, то він може мешкати тільки тут». «І я так думаю. Виходить, у вас немає привидів?» «Принаймні, я ніколи про них не чула», – відповіла місіс Фейерфакс, усміхаючись. «І немає ніяких переказів, легенд чи історій про привидів?» «Здається, немає. Розповідають, що свого часу майже всі Рочестери були шаленими людьми. Можливо, саме через це вони й лежать спокійно у своїх могилах». «Так, після несамовитого життя вони сплять міцно», – пробурмотіла я. «А куди ви прямуєте зараз, місіс Фейерфакс?» – запитала я, побачивши, що вона кудись іде. «Нагору. А ви не бажаєте піти зі мною і глянути на вид зверху?» Я пішла за нею вузькими сходами на горище. Потім вузенькою драбиною через люк ми вилізли на дах. Тепер я була на одному рівні з граками і могла зазирнути до їхніх гнізд. Перехилившись через зубчасті виступи і глянувши вниз, я побачила парк, який розкинувся переді мною, мов карта. Маленький яскраво-зелений лужок туго підперезував сірий фундамент маєтку. Далі поле, ширше, ніж парк, поцятковане подекуди старими деревами. Похмурий, зів'ялий лісок ділила навпіл стежка, встелена мохом, що був зеленішим за листя дерев. Церква біля воріт, дорога, спокійні пагорби. Все дрімало в променях осіннього сонця. Горизонт впирався в блакитне небо, вкрите перламутровими хмаринками. У цьому краєвиді не було нічого надзвичайного, але все було таким чудовим. Коли я повернулася і підійшла до люка, то заледве побачила драбинку. Темне горище здавалося справжнім підвалом, порівняно з тією яскравою небесною блакиттю, на яку я щойно дивилася, із осяяними сонцем лісами, пасовищами і зеленими пагорбами, що розкинулися навколо будинку. Місіс Фейерфакс затрималася на хвилинку, щоб зачинити люк, а я навпомацьки знайшла вихід із горища і почала спускатися вузькими сходами вниз. Я опинилася в довгому коридорі, що розподіляв передні та задні кімнати третього поверху. Він був вузьким, низьким і темним, освітленим тільки маленьким вікном з одного боку. Обабіч шикувалися два ряди маленьких чорних дверей. Всі вони були зачинені, а сам коридор був схожий на один із коридорів у замку Синьої Бороди. Я повільно крокувала вперед. Я не знала, чого чекати, але найменше я очікувала почути сміх. Він просто оглушив мене. Це був дивний сміх, якийсь сухий, удаваний, безрадісний. Я зупинилася, звук лунав тільки якусь хвилину. Потім почався знову. Тепер він був гучнішим, бо спочатку хтось сміявся дуже тихо. Потім він наче вибухнув і прокотився луною в кожній порожній кімнаті, хоча долинав він тільки з однієї кімнати, і я могла показати, з якої. «Місіс Фейерфакс!» – крикнула я, бо я почула, як вона спускається сходами. «Ви чули цей гучний сміх? Хто б це міг бути?» «Дуже схоже на те, що це хтось із прислуги», – відповіла вона. «Можливо, Грейс Пул». «Ви чули цей сміх?» – поцікавилась я знов. «Так, звичайно, я часто чую її. Вона шиє в одній із цих кімнат. Іноді до неї приходить Лі. Вони завжди здіймають шум, коли знаходяться вдвох». Знову почувся тихий сміх, що перейшов у якесь дивне бурмотіння. «Грейс!» – гукнула місіс Фейерфакс. Я не вірила в те, що Грейс відповість, бо сміх був трагічним і моторошним. Я ще такого ніколи не чула. Але була обідня пора. Не було ніяких потойбічних знаків, що могли б свідчити про присутність у будинку привида. Ані пора дня, ані сама обстановка не навіювали страху, а то забобони взяли би верх наді мною. Проте подальші події показали, що тут я помилялася. Двері недалечко відчинились, і з кімнати вийшла служниця. Жінка 20-40 років, невисокого зросту, досить кремезна, з рудим волоссям і простими грубуватими рисами обличчя. У ній не було нічого романтичного, ще менше вона скидалась на привида. «Занадто шумно, Грейс», – сказала місіс Фейерфакс. «Не забувайте про правила». Грейс мовчки присіла і повернулася назад до кімнати. «Вона шиє та допомагає Лі по господарству», – продовжила вдова. «Звичайно, вона не ідеальна, але добре справляється зі своїми обов'язками. До речі, як минуло заняття з вашою новою ученицею сьогодні вранці?» Надалі наша розмова стосувалась Адель, аж поки ми не спустилися у світліші та веселіші покої, де нас зустріла сама Адель. Вона вигукувала: «Пані, обід на столі!» І додала: «Як на мене, то я зголодніла». Коли ми прийшли, обід був уже готовий і чекав нас у кімнаті місіс Фейерфакс. Розділ 12. Надія на спокійне життя, яке відчували мої перші дні перебування у Тернфілд-холі, не розвіялася після подальшого знайомства з цим місцем і його мешканцями. Місіс Фейерфакс справді була такою, якою видалася мені з самого початку. Врівноваженою, щирою, добре вихованою та освіченою. Моя учениця була веселою дитиною, трохи розпещеною та примхливою, іноді зовсім не піддавалась науці. Але оскільки її цілковито віддали під мій контроль, і ніхто й ніколи не втручався в мої методи виховання, дуже скоро вона позбулася своїх примх і стала слухняною та придатною до навчання. У неї не було якихось певних талантів чи особливих рис характеру, чи добре розвинутих почуттів та смаків. Одним словом, нічого не виділяло її з-поміж маси простих дітей. Але й не було в ній ніяких вад чи хиб, які б ставили її нижче рівня інших. Вона зробила чималий прогрес у навчанні. До мене вона ставилася з прихильністю. Була жвавою, привітною, хоча, може, і не дуже щирою. Її простота, веселе щебетання та намагання догодити викликали в мене приязні почуття. Цього було достатньо для того, щоб зробити наше товариство приємним. Зауважу лише, що, можливо, моя мова здасться черствою особам, котрі пропагують доктрини про те, що всі діти – маленькі янголята, і що вихователі повинні захоплюватись ними. Але я не ставлю собі за мету лестити батьківському егоїзму. Я пишу це не для того, щоб потурати лицемірство чи повторювати всілякі дурниці. Я просто хочу сказати правду. Я відчувала відповідальність за Адель, за її виховання та навчання. Я по-своєму любила це мале дитя. Я була вдячна місіс Фейерфакс за її доброту і приємне товариство, врівноваженість і ласкаве ставлення до мене. Мене може звинувачувати кожен охочий, але я маю сказати, що час від часу, коли я прогулювалася в парку, то йшла до воріт і дивилась через них на далеку дорогу. Або коли Адель гралася зі своєю нянькою, а місіс Фейерфакс готувала желе у коморі, я піднімалася сходами на третій поверх, відчиняла люк на горищі і, вилізши на дах, вдивлялася у далечінь, на поля і пагорби вздовж лінії обрію. Тоді я благала, щоб у мене з'явився зір, який міг би побачити далі тої лінії, розгледіти людні шумні міста, в яких вирує життя, і про які я багато чула, але ніколи не бачила. В ті моменти я воліла здобути більше практичного досвіду, ніж у мене було, більше спілкуватися з людьми такими, як я, познайомитися з новими персонажами, інші, ніж ті, що мене зараз оточували. Я цінувала всі добрі риси місіс Фейерфакс та Адель, але водночас вірила в існування іншої, палкішої доброти, і я хотіла побачити те, в що вірила. Хто звинуватить мене? Поза сумнівом, таких людей багато. Вони скажуть, що мені важко догодити. Та я нічого не можу вдіяти. Невгамовність у мене в крові. Іноді мені доводилось через це страждати. Тоді єдиною моєю розрадою було ходити туди-сюди коридором третього поверху. Тут було тихо і безлюдно. І саме тут я споглядала ті яскраві видіння, що поставали в моїй уяві. Безліч видінь, що хвилювали моє серце. Я відчувала, як його сповнюють тривожні почуття, охоплює жага до життя. Саме тут я слухала ту нескінченну розповідь, ту казку, створену моєю уявою, в якій було все, чого я жадала і чого мені не вистачало у моєму теперішньому житті. Кажуть, що людині потрібне спокійне життя, але це не так. Людині потрібен рух, і якщо вона його позбавлена, то обов'язково придумує щось натомість. Мільйони людей приречені на це нудніше існування, ніж я, і ці мільйони, безумовно, повстають проти своєї долі. Ніхто не знає, скільки таких бунтів, окрім політичних, назріває в людських масах щодня. Вважається, що жінки мусять бути покірні. Але жінки такі ж самі, як і чоловіки. Вони так само повинні проявити себе в чомусь і тому шукають собі поле діяльності. Вони страждають від суворих обмежень та абсурдних заборон так само, якби страждали чоловіки на їхньому місці. Отож, неправильну думку висловлює сильна стать, коли каже, що жінки мають повністю присвятити себе кухні, плетінню шкарпеток, грі на фортепіано та вишиванню. Нерозумно ганити або висміювати жінок, які хочуть зробити або вивчити більше, ніж те, що їм належить за звичаєм. Прогулюючись на самоті коридором, я нерідко чула сміх Грейс Пул. Той уривчастий, приглушений, повільний сміх, точно такий, який почула тоді, вперше, і який до смерті налякав мене. Іноді вона дивно бурмотіла, і це бурмотіння було ще незвичніше, ніж сміх. Однак бували дні, коли вона мовчала, але були й інші, коли вона видавала звуки, які мене вельми дивували. Іноді я бачила її. Вона виходила з кімнати, несучи в руці миску, тарілку чи тацю. Вона спускалася на кухню, а за деякий час поверталася назад. Романтичний читачу, пробач мені, але зараз я змушена розказати все, як було. Як правило, з кухлем портеру в руці. Її зовнішність вбивала мою цікавість, викликаною її дивним сміхом. Вона завжди була спокійною і врівноваженою, і не відзначалася нічим таким, що могло б привернути увагу. Я намагалася заговорити до неї кілька разів, але мені так і не вдалося її розговорити. Короткі, трохи різкі відповіді зводили на нівець усі мої старання. Всі інші мешканці маєтку, Джон та його дружина, покоїв Калі та французька нянька Софі були хорошими людьми, проте нічим не виділялися. Софія балакала по-французькому, іноді розпитувала в неї про її рідну країну. Проте вона не була схильна розповідати або описувати щось, тому зазвичай давала такі беззмістовні й заплутані відповіді, що відбивала охоту розпитувати далі. Минув жовтень, листопад і грудень. Одного січневого дня по обіді місіс Фейерфакс запрохала мене звільнити Адель від занять, оскільки дівчинка трохи застудилася. Та й сама Адель підтакувала так наполегливо та завзято, що це нагадало мені, яким щастям були для мене у дитинстві незаплановані канікули. І я поступилася, вважаючи, що вчинила правильно і доречно проявила свою поступливість. Був тихий день, хоча й холодний. Мені не бридло сидіти цілий ранок у бібліотеці, а місіс Фейерфакс щойно написала листа, який треба було віднести на пошту. Я одягнула свій капелюшок і пальто і сама згодилася віднести його на поштове відділення в Гей. Я подумала, що відстань у 2 милі може стати приємною зимовою пообідньою прогулянкою. Переконавшись, що Адель зручно вмостилася на своєму маленькому кріселку біля коменка в кімнаті місіс Фейерфакс, я дала їй найкращу воскову ляльку, яка зазвичай лежала у моїй шухляді, загорнута у сріблястий папір, а також для зміни книжку з казками, і пішла, відповівши поцілунком на її «Повертайтесь скоріше, моя люба подруга, моя дорога мадмуазель Жанет». Земля під ногами замерзла, повітря було прохолодним, а дорога безлюдною. Я йшла швидко, поки не зігрілася, згодом повільніше, щоб мати можливість насолодитися приємним зимовим днем. Була 3-я година. Коли я проходила попри дзвіницю, церковний дзвін пробив 3. Вся чарівність цієї пори була в тому, що вже насувалися сутінки, але за обрію пробивалося бліде сонце. Я була вже за милю від Тернфілду. Дорога, вздовж якої влітку розцвітають дикі троянди, восени ростуть горіхи та ожина, навіть тепер могла похвалитися ягідками шипшини та глоду, але зараз її привабливість була в тому, що взимку тут було тихо і безлюдно. Коли дув легенький вітерець, ніде ніщо не шелестіло, бо тут не росли ні падуби, ні вічнозелені ялиці, а колючі шипшинові кущі та ліщинові віти були такими ж нерухомими, як бліде стоптане каміння, яким була вимощена стежка. Далеко, куди око сягає, з 2 боків були голі поля. Зараз там не випасали худоби, а маленькі коричневі пташки, що сиділи на парканчику, скидались на самотні пожовклі листочки, що забули впасти. Дорога до Гея постійно піднімалася вгору. Дійшовши до середини, я присіла на огорожу довкола поля, щоб перепочити. Щільно закутавшись у пальто і заховавши руки в муфту, я не відчувала холоду, хоча мороз уже дужчав. Про це свідчив товстий шар льоду, що вкривав стежку на тому місці, де кілька днів тому протікав струмок, який ожив після раптової відлиги. Зі свого місця я могла бачити Тернфілд, сірий будинок із зубчастими стінами, велично височів посеред широкої долини, чітко виділяючись на тлі парку і дерев з гайворонячими гніздами. Я почекала, поки багряне сонце опустилося за дерево і вирушила на схід. Над пагорбом зійшов місяць. Спочатку він був блідий, немов хмаринка, але згодом пояскравішав і освітив гей, що напів загублений поміж дерев, пускав блакитні димки зі своїх небагатьох куменьків. До селища була ще ціла миля, але в абсолютній вечірній тиші я чула його звуки. Мої вуха вловлювали дзюрчання струмків, що текли десь в ущелинах і долинах. По той бік від гея було багато пагорбів, і безсумнівно численні потічки прокладали собі дорогу на їхніх схилах. У той спокійний вечір чувся гомін не тільки близьких, але й віддалених струмків. Раптом якісь далекі, проте чіткі звуки розітнули цей приємний гомін і цюрчання. Виразний тупіт, брязкіт металу, який заглушив тиху розмову хвиль. Немов на картині, де величезна скеля або товстий старий дуб намальовані темними грубими лініями на передньому плані, заступають блакитний пагорб у долині, сонячний виднокрай та химерні хмарки, що переливаються різними кольорами. Тупит долунав із дороги, наближався кінь. Його не було видно через круті віражі стежки, але він наближався. Я саме збиралася підвестися, та оскільки стежка була вузькою, я вирішила перечекати, поки вершник проїде повз мене. В ті дні я була ще дуже молоденькою. Мою уяву полонили різні фантазії, ясні й темні. В моїй голові все ще жили дитячі історії, і коли вони зринали в пам'яті, то юність робила їх іще яскравішими, ніж у дитинстві. Поки кінь наближався, і я чекала, що він будь-якої хвилини винирне з темряви, у моїй голові промайнула одна з казок Бесі про привида, що живе на півночі Англії і зветься Гітраш. Він під виглядом коня, бика або великого собаки блукає безлюдними дорогами і полює на пізніх мандрівців, таких як я. Він був дуже близько, але я все ще не бачила його, коли раптом на додачу до тупоту я почула шурхіт попід тином, і недалеко від куща ліщини вискочив великий пес, який чітко вирізнявся на тлі дерев завдяки своєму чорно-білому кольору шерсті. Він, мов викопаний, був схожим на собаку з казки про Гітраша, такий як лев, з довгою шерстю та великою головою. Проте він спокійно пробіг мимо, навіть не глянувши на мене своїми дивними очима, як я сподівалась. Потім з'явився кінь, а на ньому сидів вершник. Поява чоловіка, людської істоти, повернула мене до тями. Ніхто ніколи не їздив верхи на Гітраші, він був завжди сам. А духи, хоча на мою думку і вселялися в тіла тварин, навряд чи могли б обрати собі притулком людське тіло. Це був не Гітраш, а подорожній, який поспішав найкоротшим шляхом до Мілкота. Він минув мене і поїхав далі. Я пройшла ще кілька кроків і обернулася. Я почула, ніби хтось повскознувся і вигук. Ще тільки цього бракувало. Вершник і кінь впали на дорогу. Вони уступилися на вкритій льодом стежці. Пес повернувся назад і, побачивши, що його хазяїн потрапив у скрутне становище, а кінь жадібно стогне, почав гавкати, і його голосне валування, якого й слід було чекати від такого великого собаки, відлунювало у вечірніх горах. Пес обнюхав коня та вершника, що лежали на землі, а потім підбіг до мене. Це було все, що він міг зробити. Більше не було до кого звернутися. Я пішла за собакою і скоро опинилася біля подорожнього, який щосили намагався вивільнитися зі стремен. Його руки були такими жвавими, що я подумала. Він не надто постраждав, але все-таки запитала: «Ви поранені, сер?» Я думаю, що він вилаявся, але не впевнена. Однак він шепотів якісь слова і не відповів на моє запитання. «Чим я можу вам допомогти?» – запитала я знову. «Просто не підходіть», – сказав він, підвівшись спочатку на коліна, а потім на ноги. Я послухалася і відступила вбік. Чоловік почав піднімати свого коня, який бив копитом і ковзав на льоду. Собака голосно брехав і бігав довкола. Я відступила ще на кілька кроків, але вирішила залишитись і подивитись, чим це все закінчиться. Нарешті кінь підвівся, а собака перестав гавкати, підкорившись команді свого хазяїна: «Тихо, пілоте!» Потім вершник обмацав ступню і ногу, ніби перевіряючи, що вони не ушкоджені. Мабуть, нога таки боліла, бо він підійшов до того місця, звідти я щойно встала і сів там. Мені кортіло якось допомогти йому, чи бодай проявити співчуття, тому я знову підступила ближче. «Сер, якщо ви поранені і потребуєте допомоги, то я можу піти до Тернфілду чи Гея і привезти когось». «Дякую, але я впораюсь сам. Кістки цілі, це просто вивих». Він знову підвівся і спробував наступити на ногу, але тільки болісно застогнав. Сонячне світло ще не зовсім сховалося, та й місяць світив яскраво, отож я змогла добре роздивитися його. На ньому була куртка для їзди з хутряним коміром і залізними застібками. Його постать було важко розгледіти, але я помітила, що він середнього зросту і досить широкий у плечах. Його обличчя було смагляве, риси суворі, а чоло широке. Брови були зведені докупи, а з-під них виблискували сердиті очі. Він був уже не юним, але ще не старим, десь років 35. Я не відчувала страху і майже не соромилась його. Якби він був вродливим молодим джентльменом, схожим на казкового героя, я б ні за що на світі не наважилась розпитувати його і пропонувати свою поміч, хіба б мене попросили. Доти я навряд чи бачила гарного на вроду юнака і жодним не говорила. Теоретично я вклонялася перед красою, вишуканістю, галантністю, чарівністю, і саме таким бачила справжнього чоловіка. Але я інстинктивно відчувала, що якби я зустріла таку людину, то навряд чи змогла б привабити її до себе, та й сама б намагалася триматися якомога далі, як від вогню чи блискавки, чи ще чогось яскравого, але небезпечного. Навіть якби незнайомець усміхнувся і відповідав на мої запитання вічливо і лагідно, якби він відмовив мені весело, подякувавши, я б не замислюючись пішла своєю дорогою і більше не надокучала різними запитаннями. Але сердитий погляд і грубість подорожнього додали мені сміливості. Коли він махнув рукою, щоб я йшла геть, я не рушила з місця і сказала: «Я не можу залишити вас тут, сер, у такий пізній час і на такій безлюдній дорозі. Я хочу переконатися, що з вами все гаразд, і ви можете осідлати свого коня». Коли я мовила це, він подивився на мене. До цього він майже не звертав на мене уваги. «Гадаю, вам самій уже давно пора бути вдома», – сказав він. «Звісно, якщо ви живете поблизу. Звідки ви?» «Я живу внизу і не боюся виходити пізно, коли світить такий ясний місяць. Якщо ви зволите, я з радістю піду в Гей і покличу когось на допомогу. Я саме прямую туди, щоб відправити листа». «Ви живете внизу? Ви маєте на увазі в тому сірому будинку із зубчастими стінами?» Він показав на Тернфілд-хол, залитий сріблястим місячним сяйвом. Будинок чітко вирізнявся на тлі темних лісів, що зливалися у суцільну масу. «Так, сер». «А чий це будинок?» «Містера Рочестера». Ви знаєте містера Рочестера? Ні, я ніколи його не бачила. А хіба він там не живе? Ні. Ви можете сказати мені, де він? Я не знаю. Ви, звісно, не служниця. Ви... Він зробив паузу, оглянув мій одяг, який, як завжди, був дуже простим. Чорне, мироносове пальто, чорний, касторовий капелюшок. І одне, і друге надто скромне навіть для покоївки. Здавалося, він не міг вирішити, хто я така. Я допомогла йому. Я гувернантка. А, гувернантка, повторив він. Я мало не забув. Гувернантка. І знову почав оглядати моє вбрання. За кілька хвилин він підвівся, та коли спробував поворухнутися, його обличчя перекусилося від болю. «Я не можу посилати вас по допомогу», – сказав він, – «але якщо ваша ласка, то допоможіть мені самі». «Гаразд, сер. У вас, бува, немає з собою парасольки, щоб я міг спертись на неї, як на палицю?» «Ні». «Тоді спробуйте взяти мого коня за вуздечку і привезти до мене. Ви не боїтесь?» «Я б ніколи в житті не торкнулася коня з власної волі, та коли мене попросили, я, не вагаючись, погодилась. Я відклала в сторону свою муфту і підійшла до коня. Спробувала взяти його за вуздечку, та кінь був із полохливих і не підпускав мене до себе. Я спробувала ще раз, потім іще раз, проте все марно. До того ж я страшенно боялася тупання його передніх копит. Подорожній зачекав, трохи поспостерігав за мною і зрештою засміявся. «Бачу, – сказав він, – що гора не йде до Магомета, отже доведеться вам допомогти Магомету підійти до гори. Чи не могли б ви підійти ближче?» Я підійшла. «Вибачте, – сказав він, – потім продовжив, – але я ніяк не обійдуся без вашої допомоги». Він поклав руку мені на плече і, досить сильно опираючись на мене, пошкандибав до коня. Тільки-но він схопив воздечку, кінь зразу змирився і вершник заскочив у сідло, страшенно кривляючись від болю у вивихнутій нозі. «А тепер, – сказав він, закусивши губу, – подайте мені нагайку, вона десь там під живоплотом». Я знайшла нагайку і подала йому. «Дякую. Тепер несіть свого листа до Гея і повертайтеся додому якомога швидше». Він торкнувся коня острогами, і той став дибки, а потім рвонув уперед. Собака помчав слідом. Усі троє зникли, як верес, що на пустищі змітає суховій. Я підняла свою муфту і пішла далі. Пригода, що трапилась, була просто пригодою. В ній не було нічого особливого, романтичного чи цікавого для мене. Вона просто скрасила моє одноманітне існування. Моєї допомоги потребували і попросили. Я допомогла. Мені було приємно робити це, хоч яким незначним і випадковим був мій учинок, усе ж таки це був учинок, бо я вже втомилася від своєї бездіяльності. Нове обличчя стало новою картинкою, яку я занесла до галереї пам'яті. Воно було зовсім не схоже на ті, що вже висіли там. По-перше, тому що належало чоловікові. По-друге, тому що було смугляве, вольове і суворе. Воно все ще було в мене перед очима, коли я заходила в Гей і відносила листа на пошту. Я побачила його й тоді, коли швидко спускалася похилою стежкою додому. Наблизившись до місця пригоди, я зупинилася на хвилинку, розвернулася і прислухалася, сподіваючись почути тупіт кінських копит і побачити вершника в плащі і великого ньюфаундлендського пса, схожого на гітраша. Та побачила тільки живопліт і підстрижену вербу, що виструнчилась, ніби намагаючись дотягнутися до місяця. Я почула тільки шум вітру, що гуляв за миллю звідти між деревами Тернфілду. І коли я глянула вниз, туди, звідки долинало це шелестіння, то побачила світло в одному з вікон будинку. Це нагадало мені, що була вже пізня година, і я поквапилася додому. Я не хотіла повертатися у Тернфілд. Переступити його поріг означало знову повернутися у стан застою, знову ходити по мовчазному холу, підніматися по хмурими сходами, сидіти у своїй маленькій самотній кімнаті, а потім проводити довгі зимові вечори зі спокійною і тихою місіс Фейерфакс. І більше ні з ким. Все це придушувало те слабке відчуття задоволення, викликане прогулянкою. Треба було знову поринути в одноманітне і надміру тихе існування, що його привілеї, спокій і безпеку я вже переставала цінувати. Добре було б, якби мене на той час уже спіткали всі труднощі небезпечного життя, якби власний гіркий досвід навчив мене цінувати спокій, від якого я зараз знемагала. Як людина, що довго сиділа на занадто зручному стільці, тішиться можливістю прогулятись, так само б тішилась і я, бо моє бажання рухатись таке ж природне, як і її. Я постояла біля воріт, затрималась на ложку, прогулялась туди і назад стежкою. Віконниці на скляних дверях були зачинені, тож я не могла заглянути всередину. Та мені не хотілося ні зазирати туди, ні думати про цей похмурий будинок. Мої очі тягло геть від безлічі цих похмурих темниць, на який, здавалось, поділявся маєток. Мене вабило небо, що розкинулось наді мною, немов синє море, не затьмарене жодною хмаринкою. По ньому велично плив місяць, що піднімався дедалі вище над вершечками гір, за яких щойно визирнув, і рухався далі й далі, немов намагався досягнути до зеніту, до темних бездонних глибин, десь далеко в космосі. Коли я дивилася на ці мерехтливі зорі, що встелювали йому шлях, моє серце завмирало, а кров пульсувала у жилах. Та достатньо однієї дрібниці, щоб повернути нас на землю. У холі пробив годинник, і цього виявилось досить, щоб відірвати мене від місяця зір. Я відчинила бічні двері та зайшла всередину. В полі було досить ясно. Високо під стелею палахкотіла бронзова лампа. До того ж, крізь розчахнуті навстіж двері великої їдальні пробивалось світло, яке осяювало частину холу та сходів. Там горів великий вогонь, який надавав приємного відтінку мармуровому комонку, латунним ґратам, що стояли біля нього, пурпуровим завісам, а також полірованим меблем. У цьому світлі я побачила групу людей біля коменка, та щойно я помітила їх, щойно вловила веселі голоси, серед яких, здавалося, вирізнила голос Адель, як двері зачинилися. Я поспішила до кімнати місіс Фейерфакс. Там також горів вогонь, але не було ні свічки, ні самої місіс Фейерфакс. Замість неї я побачила великого чорно-білого собаку з довгою шерстю, схожого на гітраша з моєї сьогоднішньої пригоди. Він спокійно лежав на килимку і дивився на вогонь. Він був таким схожим на того собаку з дороги, що я підійшла і покликала його. «Пілот!» Він підвівся і, підійшовши, почав мене обнюхувати. Я погладила його, і він заваляв довгим хвостом. Проте у нього був надто похмурий вигляд, щоб залишатися з ним наодинці. До того ж, я не знала, звідки він тут узявся. Я подзвонила в дзвоник, бо хотіла, щоб мені принесли свічку. А ще хотіла довідатись щось про нашого відвідувача. З'явилася Лі. «Що це за собака?» Він прибіг із хазяїном. «З ким?» «З хазяїном, містером Рочестером. Він щойно приїхав». «Справді? То місіс Фейерфакс тепер із ним?» «Так, і міс Адель також. Вони зараз у їдальні. А Джона послали по лікаря. З хазяїном трапилась неприємність. Його кінь упав, і він вивихнув собі ногу». «Ця неприємність трапилась на шляху до Гея?» «Так, дорогою вниз. Кінь поскознувся на льоду». «А, Лі, принеси, будь ласка, свічку». Скоро Лі повернулася зі свічкою. За нею до кімнати війшла місіс Фейерфакс. Вона розказала все спочатку і додала, що містер Картер, лікар, щойно приїхав і саме оглядає містера Рочестера. Потім вона побігла клопотатися про чай, а я піднялася нагору, щоб роздягтися. Розділ 13. Того вечора за наказом лікаря містер Рочестер пішов спати рано. Наступного ранку, мабуть, знов за наказом лікаря, він спав довго. Коли він нарешті зійшов униз, то зразу взявся до справ. Для розмови з ним приїхав управитель і декілька орендарів. Аделі і я були змушені звільнити бібліотеку. Тепер її використовували як приймальню для відвідувачів містера Рочестера. На верхньому поверсі в одній із кімнат розвели вогонь. Я перенесла в неї книжки і зробила там класну кімнату. Вже з самого ранку я помітила, що Тернвілд Холл змінився. Тут більше не було тихо, як у церкві. Щогодини або дві у домі чувся стук у двері чи дзвінок. У холі було чути кроки, і знизу долинали різкі незнайомі голоси. Будинок ожив. Через нього потік струмочок із зовнішнього світу. Нарешті тут з'явився господар, і таким він мені, безумовно, подобався набагато більше. Того дня займатися з Адель було неможливо. Вона ніяк не могла зосередитись. Щохвилини вибігала в коридор, перегиналася через перила і намагалася побачити містера Рочестера. Потім вона шукала привід, щоб спуститися вниз і зайти в бібліотеку. Але я точно знала, що її присутність там була небажаною. А коли я розсердилася і наказала їй сидіти на місці, вона далі говорила про свого друга, мсьє Едуарда Фейерфакса де Рочестера, як вона його називала. Досі мені не доводилось чути всіх його імен, намагаючись вгадати, які він привіз подарунки. Минулого вечора він, мабуть, натякнув, що коли прибуде його багаж із Мілкота, то в ньому знайдеться одна маленька скринька, вміст якої може її зацікавити. «А це може означати, – сказала вона, – що всередині є подарунок для мене і, можливо, для вас, мадемуазель. Мсьє згадував про вас. Він питав, як звуть мою гувернантку і чи вона не така щупленька, худа панянка. Я сказала, що так, адже воно так і є, правда?» Моя учениця та я обідали, як завжди, в кімнаті місіс Фейерфакс. День був холодним і вітряним, ми майже увесь час сиділи в класній кімнаті. Коли стемніло, я сказала Адель прибрати книжки і зошити, та дозволила спуститися вниз, бо, судячи з тиші, яка там панувала, і з дзвінка, який мовчав, містер Рочестер уже звільнився. Залишившись на самоті, я підійшла до вікна, але нічого не побачила. Сутінки й лапаті сніжинки затулили виднокіл, навіть кущі на ложку. Я опустила завісу і пішла назад до куменка. Я розглядала дивну картину з яскравих жаринок і намагалася знайти в ній схожість із картиною Гайденбергського замку на Рейні, коли зайшла місіс Фейерфакс, зруйнувавши своїм приходом вогняну мозаїку, яка тільки-но почала складатись докупи, і розвіявши невеселі думки, які почали роїтися у моїй голові. «Містер Рочестер буде дуже вдячний, якщо ви та ваша учениця вип'єте з ним чаю сьогодні ввечері у вітальні», – сказала вона. «Він був заклопотаний увесь день і не міг зустрітися з вами раніше». «Коли він зазвичай п'є чай?» – поцікавилась я. «О 6-й годині. Вдома він рано лягає спати. Вам краще переодягтися. Я піду з вами і допоможу. Ось свічка». «Невже обов'язково перевдягатися?» «Так, краще надіти іншу сукню. Я завжди так роблю, коли містер Рочестер тут». Мені здалося, що ця церемонія зовсім не потрібна. Проте пішла до своєї кімнати і з допомогою місіс Фейерфакс змінила свою чорну шерстяну сукню на чорну шовкову, найкращу, яка в мене була, якщо не брати до уваги легеньку сіру, яка за моїми ловицькими поглядами на одяг була занадто гарна і призначалася тільки для найурочистіших подій. «Тут не вистачає брошки», – зауважила місіс Фейерфакс. «Я мала тільки одну оздоблену перлами брошку, прощальний подарунок місіс Темпл. Я почепила її і пішла вниз. Я не звикла до чужих людей, і появитися в присутності містера Рочестера було для мене справжньою мукою, особливо після такого офіційного запрошення. Я дозволила місіс Фейерфакс зайти до кімнати першою і трималася в її тіні весь час, коли ми йшли через їдальню, а тоді, пройшовши попід аркою, заслоненою завісою, опинилися у вишуканій вітальні. На столі стояли дві запалені свічки і ще дві на куменку. Гріючись у світлі й теплі куменка, лежав пілот, а Дель сиділа на землі біля нього. Містер Рочестер напівлежав на дивані, закинувши ногу на подушку, і дивився на Аделі і собаку. Вогонь освітлював його обличчя. Я зразу впізнала вчорашнього подорожнього, його густі чорні брови, широке чоло, яке закінчувалося горизонтальною лінією чорного волосся. Я впізнала його чіткий ніс, що радше свідчив про його рішучу вдачу, аніж вроду. Широкі ніздрі, що, на мою думку, були ознакою запальності, різкі риси рота і підборіддя – ознаки похмурої людини. Тепер, без плаща, його постать видалася мені такою прямокутною, мабуть, тому вона й гармоніювала з головою. Його статура була досить атлетичною, широкі плечі, тонкий стан, хоча він був невисокого зросту. Напевно, містер Рочестер помітив нашу появу, але, здавалося, не хотів дивитися в наш бік. Поки ми йшли, він ні разу не підвів голови. «Це міс Ейр, сер», – показала місіс Фейерфакс. Він уклонився, не відриваючи очей від собаки й дитини. «Сідайте, міс Ейр», – сказав він. Його тон був дещо холодний і нетерплячий, хоча й вічливий. Він наче мав на увазі: «А що мені до вашої міс Ейр? Зараз я зовсім не хочу з нею розмовляти». Я спокійно присіла. Вічливий прийом, напевно, збентежив би мене. Я б не знала, що відповісти і як поводитись. Це грубе, сухе звернення зовсім мене не образило, а така невихованість не наклала на мене ніяких зобов'язань. Навпаки, я просто мовчала, що давало мені над цим перевагу. Окрім того, така ексцентричність зацікавила мене. Я з нетерпінням чекала, що буде далі. Він був наче статуя, не рухався і не говорив. Місіс Фейерфакс подумала, що, мабуть, хтось повинен виявити люб'язність, і заговорила першою. Лагідно, як завжди, і як завжди прямолінійно, вона висловила співчуття з того приводу, що йому довелося цілий день приймати відвідувачів, що його вивихнута нога, мабуть, сильно боліла, а потім похвалила його за те, що він так мужньо і терпляче все витримує. «Я б не відмовився від чаю, мадам». Такою була єдина відповідь, яку вона отримала. Вона швиденько подзвонила у дзвоник, а коли принесли тацю, то почала швидко і вправно розставляти чашки та ложечки. Адель і я пішли до столу, але хазяїн не зрушив із місця. «Подайте, будь ласка, чашку містеру Рочестерові», – мовила до мене місіс Фейерфакс. Адель може розлити чай. Я подала йому чай, і саме тоді, коли він брав його з моїх рук, Адель вирішила, що настав слушний момент кинути кілька слів на мою користь, і закричала: «А правда, мсьє, що у вашій маленькій валізі є подарунок і для мадмуазель Ейр?» «Хто говорив про подарунки?» – сказав він грубо. «Ви сподіваєтесь на подарунок, міс Ейр? Ви любите подарунки?» І він втупився в мене своїми темними, сердитими і недовірливими очима. «Я не знаю, сер, я на цьому не розуміюсь, а взагалі вважається, що отримувати подарунки приємно». «Вважається? А що думаєте ви?» «Перш ніж відповісти на це запитання, сер, мені необхідно поміркувати. Подарунки бувають різні, чи не так? Тому треба добре подумати, перш ніж висловити якусь думку». «Ви, міс Ейр, не така легковажна, як Адель. Вона наполегливо вимагає подарунка, щойно побачить мене, а виходить до окуляса. Це тому, що я менше впевнена в своїх правах, ніж Адель. Вона має перевагу давньої дружби, а також право, закріплене звичаєм. Вона запевняє, що ви постійно привозите їй іграшки. Мене б такий подарунок здивував і поставив у скрутне становище, адже я тут чужинка і не зробила нічого такого, чим могла б заслужити визнання». «О, не будьте занадто скромною. Я перевірив Адель і побачив, що ви добряче з нею попрацювали. У неї немає особливих дарувань чи талантів, однак за короткий час вона зробила значне зрушення». «Сер, щойно ви зробили мені найкращий подарунок. Я вам безмежно вдячна. Найкращий подарунок для вчителя – успіхи його учнів». «Хм», – сказав містер Рочестер і мовчки взяв чашку із чаєм. «Ходіть до вогню», – мовив хазяїн, коли тацю забрали. Місіс Фейерфакс вмостилася зі своїм в'язанням у куточку. Адель водила мене за руку по кімнаті, показувала красиві книжки та прикраси на консолях і шивоньєрках. Ми послухались, оскільки так волів обов'язок. Адель хотіла вмоститися на моїх колінах, але їй було наказано гратися з пілотом. «Ви живете у моєму домі уже 3 місяці?» «Так, сер». «Ви приїхали з ловецької школи в Ширському графстві?» «А, з доброчинного закладу. Скільки часу ви провели там?» 8 років». «8 років? А ви живуча? Я думав, що половини цього терміну достатньо для того, щоб доконати будь-кого. Не дивно, що у вас такий вигляд, ніби ви постали з того світу. Я здивувався, коли побачив ваше обличчя вперше. Коли ви з'явилися на цій дорозі вчора ввечері, я згадав про чаклунок і сказок і хотів був запитати, чи ви, бува, не зачарували мого коня. Я ще й дотепер не знаю цього напевне. Хто ваші батьки?» «У мене немає батьків». «Я зрозумів, що ви сирота. Ви пам'ятаєте своїх батьків?» «Ні». «Я так і думав. Отже, там на дорозі в Гей під живоплотом ви дожидалися своєї рідні?» «Кого, сер?» «Отих чоловічків у зеленому. Та місячна ніч була якраз годящою для них. Невже я перервав один із ваших танків, і за це ви постелили той клятий лід на моєму шляху?» Я похитала головою на знак заперечення. «Я гадала, що чоловічки в зеленому полишили Англію 100 років тому, сказала я серйозно, в тон до його запитання. «Ви не знайдете слідів їхнього існування не тільки на дорозі в Гей, але й в цілій окрузі. Гадаю, що вже ні літній, ні осінній, ні зимовий місяць не світитиме їм». Місіс Фейерфакс відклала своє в'язання і, звівши брови догори, уважно дослухалася до нашої розмови. «Отже, – мовив містер Рочестер, – якщо у вас немає батьків, мабуть, є якісь родичі, дядьки чи тітки?» «Ні, немає. Принаймні, я ніколи їх не бачила». А дім у вас є? Ні, немає. Де живуть ваші брати і сестри? У мене немає ні братів, ні сестер. Хто порадив вам звернутися сюди? Я дала оголошення в газету, і місіс Фейерфакс помітила його і написала мені листа. Так воно і було, підтвердила добра леді, яка набагато краще зрозуміла цю частину розмови. Я кожного дня дякую Господові за те, що він вказав мені зробити це. Для мене міс Ейр стала незамінною компаньонкою, а для Адель – доброю і ретельною вчителькою. Не обтяжуйте себе, вихваляючи її, відповів містер Урочестер. Ваша хвалебна промова не переконала мене. Я сам складу про неї своє враження. Вона почала з того, що завалила мого коня. «Як це, сер?» – сказала місіс Фейерфакс. «Саме їй я повинен подякувати за цей вивих». Здавалося, вдова була спантеличена. «Міс Ейр, ви коли-небудь жили у місті?» «Ні, сер. Ви часто бували у товаристві?» «Я спілкувалася тільки з ученицями та вчительками Ловоду, а тепер із мешканцями Тернфілду». «Ви багато читали?» «Тільки ті книжки, які потрапляли мені до рук. Їх було небагато, та й ті не були дуже вчені». «Ви жили як черниця і, безумовно, дотримуєтеся всіх релігійних обрядів. Адже Броклгерст, що, як я розумію, керує школою священник, так?» «Так, сер. І ви, дівчата, мабуть, обожнювали його, як жіночий монастир обожнює свого настоятеля». «О, ні! Ваше серце таке холодне! Ні! Що ж виходить, послушниця і не обожнює свого настоятеля? Це звучить як богохульство!» «Я не любила містера Броклгерста, і я була не сама. Він черства, пихата людина, котра пхала свого носа в найдрібніші справи. Він обстригав нам волосся і заради економії купував такі кепські голки і нитки, що ними було неможливо шити». «Дуже погана економія», – зазначила місіс Фейерфакс, яка знову вловила суть розмови. «І це все, чим він завинив?» – запитав містер Рочестер. «Поки не призначили комітет, всіма харчами розпоряджався сам містер Броклгерст, а він морив нас голодом. А ще він читав нам довгі проповіді раз на тиждень, і щовечора зачитував уривки з власних книжок про грішників, які вмирали наглою, несподіваною смертю або отримували страшне покарання. Після цього ми боялися спати». «Скільки вам було років, коли ви потрапили до Ловоду?» «Близько 10. «Ви провели там 8 років. Отже, зараз вам 18. Я кивнула. «Як бачите, арифметика є досить корисною штукою. Якби не вона, я б навряд чи здогадався, скільки вам років. Важко вгадати вік людини, особливо, коли він не співпадає з зовнішністю. От як у вас. І чого ви навчились у Ловоді? Ви вмієте грати на роялі?» «Трошки». «Ну, звичайно, що трошки. Це стандартна відповідь. Ідіть у бібліотеку. Я маю на увазі, чи не зволите ви піти до бібліотеки, якщо ваша ласка? Вибачте мій наказовий тон, але я звик казати «зробіть». І мій наказ негайно виконується, і я не збираюся міняти своїх звичок через появу нового пожильця. Отже, ідіть до бібліотеки, візьміть із собою свічку, двері залиште відчиненими, а самі сідайте за рояль і заграйте нам». Я підвелася і виконала його вказівку. «Досить!» – гукнув він через кілька хвилин. «Бачу, що ви справді граєте трошки, як будь-яка інша школярка. Можливо, ледь краще, але все одно поганенько». Я опустила кришку на роялі і повернулася до вітальні. Містер Рочестер провадив далі. «Сьогодні вранці Адель показала мені кілька ескізів. Вона сказала, що їх намалювали ви. Я не впевнений, що це так. Можливо, вам допомагав художник?» «Зовсім ні», – вигукнула я. «А, це зачепило вас заживе. Що ж, принесіть мені своє портфоліо, якщо виручаєтесь за те, що всі малюнки в ньому ваші. Якщо ні, то краще помовчіть. Я швидко розпізнаю підробку. Тоді я мовчатиму, а ви судитимете самі, сер». Я принесла портфоліо з бібліотеки. «Присуньте стіл», – наказав він, і я підкотила столик до канапи. Аделі і місіс Фейерфакс підсунулися ближче, щоб подивитися на малюнки. «Не заважайте», – мовив містер Рочестер. «Можете взяти малюнки по тому, як я їх роздивлюся, а зараз не крутіться мені під руками і не заглядайте через плече». Він уважно вивчав кожен малюнок і кожен ескіз. Три з них він уклав у бік, решту недбало відсунув геть. «Покладіть їх на інший стіл, місіс Фейерфакс», – сказав він. «Візьміть Адель, ідіть передивіться. А ви, – сказав він, дивлячись на мене, – сядьте на своє місце і дайте відповідь на кілька моїх запитань. Я бачу, що всі картини були намальовані однією рукою. Дозвольте запитати, це була ваша рука?» «Так». «А коли у вас був час, щоб намалювати їх? Вони потребують багато часу і розвиненої уяви. Я намалювала їх під час двох останніх канікул, які я завжди проводила у Ловоді. В цей час у мене не було ніяких інших обов'язків». «Звідки ви брали сюжети?» «З голови». «З тієї, яку я бачу зараз просто себе?» «Так, сер». «А чи знайдуться в ній ще такі думки?» «Гадаю, що так. Я сподіваюся на це». Він знову розклав малюнки перед собою і почав вивчати їх удруге. «Поки він такий заклопотаний, я розкажу тобі, читачу, що на тих картинах. Перш за все, хочу застерегти, що там немає нічого особливого. Сюжети я й справді взяла з голови. Я бачила їх внутрішнім зором. У моїй уяві вони були чіткими, яскравими, але рука не могла поспіти за уявою. Кожна з картин – це лише бліда копія того, що я справді бачила. Малюнки були зроблені акварелью. На першому було зображено синювато-сірі хмари, що пропливли низько над бурхливим морем. Увесь простір між ними губився у темряві. Вирізнявся тільки передній план, тобто передні хвилі. Землі не було взагалі. Один промінь рельєфно освітлював образи напівзатопленої щогли, на якій сидів великий чорний баклан із скритими піною крилами. В дзьобі він тримав золотий браслет, прикрашений дорогоцінним камінням. Я намалювала його такими яскравими фарбами, як тільки дозволила мені моя палітра, і зробила таким чітким, як дозволив мій олівець. Під щоглою і бакланом у зеленуватій воді виднілося тіло потонулої жінки. Найчіткіше я зобразила делікатну руку, з якої змило чи зірвало браслет. На передньому плані другої картини вирізнялася вершина гори, на якій вітер колихав траву і листочки. Над горою та збоку простягалося темно-синє небо в сутінках. За неї тяглася до неба постать жінки до пояса, зображена такими тьмяними і м'якими відтінками, які я тільки змогла підібрати. Затьмарене чоло було увінчене зіркою. Риси обличчя проглядали, наче крізь туман. Темні очі дико блищали. По плечах спадало темне волосся, мов хмара, роздерта блискавкою чи бурою. На шию лягав блідий місячний відблиск. Цей такий відблиск торкався маленьких хмаринок, із-поміж яких і вставала ця вечірня зоря. На третій картині айсберг здіймався у полярне зимове небо. Промені північного сяйва густо вишикувалися продовгуватими лініями над пругом. Все це було на задньому плані. На передньому ж була зроблена велика, прихилена до айсберга голова. Дві худі руки затуляли чоло і підтримували його. Безкровне, біле як кість, воно ніби проглядало крізь землю. Завмерле порожнє око було пройняте розпачем. Над скронями, поміж чорних складок замотаного тюрбана, світилося прозоре і легке, немов хмарка, коло, сіяне яскраво-червоними спалахами. Бліде півколо – то була подоба царської корони, а те, що увінчувала – безформна форма. «Ви були щасливою, коли малювали ці картини?» – раптом запитав містер Рочестер. «Принаймні, я була чимось зайнята, сер. Так, я була щасливою. Правду кажучи, коли я малювала їх, то переживала найрадісніші моменти свого життя. Щось мені нічого не зрозуміло. Ви казали, що радісних моментів у вашому житті було дуже мало. Не смілюсь припустити, що коли ви підбирали і змішували усі ці фарби, перебирали у своїй голові образи, ви просто уявляли себе художником. Скільки часу ви витрачали на них щодня? Під час канікул у мене не було іншого заняття, і я проводила над ними увесь час зранку до обіду та з обіду до вечора. У довгі літні дні я сиділа ще довше. І ви відчували задоволення, коли дивились на результат своєї ревної праці? Аж ніяк. Я страждала, дивлячись на свої картини. Розбіжність між задумом і результатом роботи моїх рук була такою великою, я уявляла те, що була безсила намалювати. Не зовсім так. Вам вдалося зобразити тінь своєї думки, але, мабуть, не більше. У вас недостатньо навичок художника і знань, щоб яскраво зобразити своє видіння. Проте слід зазначити, що, як на школярку, картини досить особливі. Що ж до ваших сюжетів, то вони якісь казкові. Ось, наприклад, тут, де вечірня зоря. Такі очі ви побачили, мабуть, в одному зі своїх снів. Як це ви зробили їх такими ясними і зовсім не блискучими? Так, наче планета загашує їхнє світло. А що означає їхня таємна глибочинь? І хто навчив вас малювати вітер? Я відчуваю, що він дме ось тут, глибоко в небі і на вершечку гори. А де ви бачили латмус? Бо це латмус. Ось, візьміть свої малюнки. Тільки-но я зав'язала своє портфоліо, як він, глянувши на годинник, кинув грубо. Вже 9-та година. Яка ви гувернантка, міс Ейр, якщо дозволяєте Адель сидіти так довго? Вкладіть її спати. Перш ніж вийти з кімнати, Адель поцілувала його. Він стійко витримав ці ласки, але, здається, вони йому не вельми сподобались. Одне я знаю точно. Пілотові вони б сподобались набагато більше. «Усім на добраніч», – сказав він, вказуючи рукою на двері на знак того, що він втомився від нашої присутності і хотів, щоб ми залишили його самого. Місіс Фейрфакс зібрала своє в'язання, я взяла своє портфоліо, потім мечем не вклонилися йому, він стримано кивнув у відповідь, і ми вийшли з кімнати. «Місіс Фейрфакс, ви казали, що у містера Рочестера немає ніяких особливих рис», – зауважила я. Я вже вклала Адель у ліжко і тепер приєдналася до місіс Фейрфакс в її кімнаті. «А хіба це не так?» «Мені здалося, що він дуже примхливий, часто змінює свою думку і поводиться досить грубо. Він може здатися таким незнайомцю, але я так звикла до його манер, що просто не звертаю на них уваги. Крім того, якщо ви справді помітили якісь особливості, то вони цілком виправдані». «Як це так?» «Частково через те, що така вже його природа. Ніхто з нас не в силі змінити свою природу. А частково через те, що його тривожать болісні думки. Вони безумовно мучать його і виводять з рівноваги. Чому? Перша причина – сімейні негаразди. Але ж у нього немає сім'ї. Тепер немає, але колись була. Принаймні були якісь родичі. Кілька років тому він втратив старшого брата. Старшого брата? Саме так. Містер Рочестер не так давно став власником цього маєтку. Тільки 9 років тому. 9 років – не короткий термін. Він був так сильно прив'язаний до свого брата, що й досі за ним тужить. Ні, не думаю. Мені здається, що між ними були якісь непорозуміння. Адже Роланд Рочестер повів себе не зовсім гідно щодо містера Едварда і, здається, налаштував батька проти нього. Старий джентльмен дуже любив гроші і хотів отримати сімейну власність вкупі. Він не хотів ділити маєток і водночас бажав, аби містер Едвард також був багатим, щоб не применшувати слави Рочестерів. Скоро по тому, як містер Рочестер змужнів, його батько прийняв одне рішення, яке згодом призвело до великого зла. Змовившись, старий містер Рочестер і містер Роланд поставили містера Едварда у дуже скрутне становище, яке, однак, давало йому багатство. Я ніколи не знала деталей тієї справи, але точно знаю, що душа містера Едварда не витримала таких страждань. Він так і не зміг вибачити їм. Він порвав із сім'єю і багато років не міг знайти собі притулку. Я не пригадую, що він залишався у Тернфілді довше, як на 2 тижні, відколи брат умер, не зуставивши заповіту, і містер Едвард став хазяїном цього маєтку. Та воно й не дивно, що він тікає з цього старого дому. А чому не дивно? Мабуть, він вважає його дуже похмурим. Відповідь була ухильною. Мені б кортіло почути щось ясніше, але місіс Фейерфакс не могла або не хотіла розповідати про страждання містера Рочестера та їхні причини. Вона сказала, що для неї самої все це було таємницею, і вона могла лише здогадуватись. Було очевидно, що вона не бажала продовжувати розмову на цю тему, і я більше нічого не розпитувала. Розділ 14. Кілька наступних днів я рідко бачилася з містером Рочестером. Вранці він був заклопотаний справами, а по обіді до нього приїжджали джентльмени з Мілкота й сусідніх графств. Інколи вони залишалися на вечерю. Зрештою, коли нога перестала боліти, і містер Рочестер зміг сісти на коня, він багато їздив, мабуть, із візитами у відповідь. Як правило, він повертався додому дуже пізно. Адель також проводила з ним мало часу. Містер Рочестер майже ніколи не кликав її, а мої стосунки з ним обмежувалися випадковими зустрічами в холі, на сходах чи в коридорі, коли він проходив повз мене з байдужим холодним виглядом, ушанувавши лише стриманим кивком чи крижаним поглядом. Тільки час від часу він вклонявся і усміхався, як справжній джентльмен. Такі перепади настрою не ображали мене, бо я бачила, що це жодним чином не пов'язане зі мною. На це були свої причини. Якось на обід у нього зібралися гості, і він послав по моє портфоліо. Він хотів показати мої малюнки. Гості роз'їхалися досить рано. За словами місіс Фейерфакс, у Мілкоті мали відбутися громадські збори. Та оскільки вечір видався холодним і дощовим, містер Рочестер не приєднався до них, а залишився вдома. Незадовго по тому, як гості поїхали, продзвонив дзвоник. Нам з Адель було наказано спуститися вниз. Я зачесала і одягнула Адель. Сама ж переконалася в тому, що моя простенька квакерська сукня в порядку, що все просто і скромно, а волосся гладенько зачесане назад. І ми спустилися вниз. Всю дорогу Адель хвилювало лише одне запитання. Чи прибула нарешті її маленька скринька? Через якісь непередбачені обставини її досі ще не доставили. Проте нарешті Адель діждалася. Коли ми зайшли до кімнати, На столі стояла маленька картонна коробочка з обіцяним подарунком, і Адель інстинктивно відчула це. Моя коробка!» – кричала вона, підбігаючи до столу. «Так, нарешті ти дочекалася своєї коробки. Неси її в якийсь закуток, ти справжня дочка Парижа, і потрай собі на втіху», – сказав містер Рочестер глибоким і досить саркастичним голосом, який долинав із глибин м'якого крісла біля куменка. «Але май на увазі», – провадив він, – «не відривай мене подробицями цього анатомічного процесу чи стану внутрішніх. Проводь свою операцію в абсолютній тиші. Сиди тихше, дитину, зрозуміло?» Здавалося, що це зауваження було зайвим. Принаймні, Адель його вже не слухала. Вхопивши свій скарб, вона вмостилася на дивані і намагалася розв'язати шнурочок, що притримував кришку. Відкривши коробку і похопцем витягнувши кілька аркушів сріблястого паперу, вона тільки спромоглася, щоб вигукнути: «О, небеса, яка краса!» І почала захоплено розглядати подарунки. «А міс Ейр також тут?» – запитав хазяїн, привставши у кріслі, озирнувся на двері, де я стояла. «А, ви там, заходьте, сідайте ось тут». З цими словами він підсунув ще одне крісло до свого. «Знаєте, я не дуже люблю слухати дитяче базікання. Я старий парубок і не маю приємних спогадів, пов'язаних із їхнім щебетанням. Але для мене було б просто нестерпним провести цілий вечір тет-а-тет з цією маленькою дитиною». «Не відсувайте крісло, міс Ейр. Нехай воно залишається саме там, де я його поставив, якщо ваша ласка. Кипісу церемонії і чемність. Я постійно забуваю про них. Також мені не до вподоби простодушні старенькі жіночки, проте ними не годиться нехтувати, якщо вже такі є. Все ж таки вона Фейерфакс, чи принаймні була одружена з одним із них, а кажуть, що кров не водиться». Він подзвонив у дзвоник і запросив місіс Фейерфакс, яка невдовзі з'явилася з кошечком для в'язання у руці. «Доброго вечора, мадам. Я послав за вами заради добродійної мети. Справа в тому, що я заборонив Адель говорити зі мною про свої подарунки, а вона згорає від нетерпіння поділитися з кимсь своєю радістю. Чи не будете ви такі ласкаві прислужитися як її слухачка і співрозмовниця? Це буде неабияким проявом милосердя з вашого боку». Справді, щойно Адель помітила місіс Фейерфакс, миті посадила її на канапу і поскладала їй на коліна цілу купу всіляких дрібничок із порцеляни, слонової кістки і воску, все, що було в коробці. Вона торохкотіла без угаву, намагаючись пояснити, що й до чого, і час від часу вигукувала щось ламаною англійською. «От я вже й зіграв роль доброго хазяїна», – вів далі містер Рочестер. «Я зробив так, що мої гості самі розважають одне одного, і тепер можу робити те, що приємно мені. Міс Ейр, посуньте свого стільця ще трохи ближче. Ви сидите так далеко, що я вас не бачу, хіба що мені доведеться змінити позу, чого робити я не збираюсь. Я вчинила, як мене попросили, хоча воліла б залишитися у тіні, але містер Рочестер звик віддавати такі прямолінійні накази, що просто неможливо було його услухатись. Як я вже згадувала, ми були у їдальні. Люстра, яку засвітили ще перед обідом, наповнювала кімнату яскравим світлом. Великий куменок палахкотів червоним полум'ям. Пишні пурпурові завіси затуляли високі вікна і ще вищу арку. У кімнаті було досить тихо, якщо не зважати на приглушену балаканину Адель. Вона не насмілювалася говорити голосно. І стукіт зимового дощу в шибки, що чувся в перервах між розмовами. Мені здалося, що містер Рочестер сидячи в обитому адамашком кріслі, був не таким, як раніше. Він видався мені не таким суворим і не таким похмурим. На його вустах застигла легенька посмішка. Очі ж блищали, наче від вина. Я не була певна, але, мабуть, так воно й було. Іншими словами, він був у своєму пообідньому гуморі, відвертіший, привітніший і поступливіший, ніж уранці, тоді, як правило, він бував холодним і різким. Однак ось так, відкинувши свою велику голову на спинку крісла, він здавався мені трохи похмурим. Його обличчя було наче вирізблене з граніту, а в темних великих очах відбивалися мерехтливі вогники полум'я. Його очі були такі гарні, великі, чорні, задумливі. Іноді з самої глибини пробивалося щось, і якщо це була не ніжність, то дуже схоже на неї почуття. Хвилини зо дві він не відводив погляду від вогню, а я свого не відводила від нього. Аж раптом він різко обернувся і спіймав мене на тому, що я вивчала його обличчя. «Ви роздивляєтесь мене, міс Ейр», – сказав він. «Ви вважаєте мене вродливим?» Була б я трошки подумала, то відповіла б якоюсь загальноприйнятою, розпливчастою фразою. Але відповідь сама по собі нагло зірвалася мені з язика. «Ні, сер». «О, слово честі! Ви особлива», – сказав він. «У вас вигляд маленької чернички. Ви дивна, тиха, сувора і проста. Коли ви сидите ось так, склавши руки на колінах і опустивши погляд долу, то, як правило, дивитесь на килим, за винятком тих випадків, коли пильно поглядаєте мені в лице, як от зараз. А коли хтось ставить вам запитання або робить зауваження, на яке треба щось сказати, то ви даєте відповідь не стільки гостру, скільки несподівану. То як мені розуміти вас?» «Я була аж занадто відвертою, сер, і прошу за це вибачення. Мені слід було сказати, що досить складно одразу відповісти на запитання, яке стосується чиєї зовнішності, що смаки різняться, що краса дуже мало значить і таке інше. Вам не слід було так відповідати. Краса не має ваги, та невже? Отже, ви хочете пом'якшити свій попередній вирок, заспокоїти мене, а тим часом кидаєте ще один камінець у мій город. Ну що ж, продовжуйте. Якщо вам не подобається в мені, здається, у мене є руки, є ноги, а решта частин тіла такі ж самі, як і в інших чоловіків. Дозвольте мені забрати свої слова назад, містере Рочестер. Я не хотіла образити вас. Я просто бовкнула, так, не подумавши. Справді, не подумавши. А тепер ви маєте поплатитися за це. Отже, критикуйте мене. Може, вам не подобається моє чоло?» Він підняв чорне пасмо волосся, яке спадало йому до брів, і показав своє високе чоло, за яким приховувався неабиякий розум. Проте його обличчю чогось бракувало – виразу доброти. «Ну то що? Може, я дурень?» «Це зовсім не так, сер. Можливо, ви вважатимете мене невихованою і грубою, але я відповім на ваше запитання іншим запитанням. Ви добра людина?» «Ну от знову, ви знову ображаєте мене, а начебто збиралися погладити по голові. І це все тому, що я зізнався, не люблю товариства дітей і старих жінок. Про це слід говорити тихіше». «Ні, юна леді, я не дуже добра людина, але в мене є сумління». І з цими словами він вказав на відповідні горбинки, які подейкують, відповідають за цю рису, і які, на його щастя, були досить виразними і надавали верхній частині його обличчя якоїсь чарівної глибини. «Окрім того, колись я був досить співчутливий. У вашому віці я був жалісливим хлопцем. Я співчував сиротам, нужденним і нещасним. Але доля жорстоко повелася зі мною. Вона добряче пом'яла мене своїми кулачиськами, і я став тугішим і твердішим, ніж гумовий м'яч. Хоча десь глибоко-глибоко в мені ще зосталося добре почуття, до яких можна дістатись. Ну як, можу я сподіватись? Сподіватись на що, сер? З гумового м'яча знову обернутися на людину. Сьогодні він таки хильнув зайвого, подумала я. Я не відала, що відповісти на його дивне запитання. Звідки мені було знати, чи можлива така переміна? Здається, я поставив перед вами нелегку задачу. Міс Ейр, ви замислились. І хоча ви зовсім не вродливіше, ніж я, вам такий вираз до лиця. Крім того, це зручно. Тепер ви не дивитеся на мене своїми допитливими очима, а розглядаєте квіти на килимку. Отже, продовжуйте в такому ж дусі. Юна леді, сьогодні ввечері мені хочеться побалакати з кимсь відверто. З цими словами він підвівся з крісла і залишився стояти, спираючись рукою на мармуровий комонок. В такій позі його статуру було добре видно, так само, як і обличчя. В око впадали його широченні плечі, які були зовсім непропорційні до інших частин тіла. Я впевнена, що більшість людей вважали б його зовсім некрасивим чоловіком. Однак стільки підсвідомої гордості було в його поставі, стільки невимушеності в його поведінці, стільки байдужості до своєї зовнішності і стільки зарозумілої впевненості в інших своїх якостях, вроджених чи набутих, які компенсували брак фізичної краси, що, дивлячись на нього, кожен і сам починав поділяти його байдужість та сліпо вірити у нього. «Сьогодні ввечері мені хочеться побалакати з кимсь відверто», – повторив він. «Ось чому я послав по вас. Комонок і люстра не зовсім та компанія, якої б мені хотілося. Пілот також не підходить, бо він не вміє розмовляти. Адель – це уже трішки краще, але вона все одно не годиться на співрозмовницю, так само, як і місіс Фейерфакс. Я впевнений, що ви мені підійдете, звісно, якщо ви не проти. Ви зацікавили мене ще того вечора, коли я запросив вас сюди вперше. Відтоді я майже забув про вас, голова була забита іншим. Але сьогодні ввечері я вирішив відпочити, викинути з голови все надокучливе і залишити тільки приємне. Мені б хотілося скласти якусь думку про вас, дізнатися про вас більше. Отже, говоріть. Замість того, щоб заговорити, я усміхнулася. Усмішка моя була не вельми радісна чи покірна. Говоріть, наполягав він. Але про що, сер? Про що бажаєте? Я повністю залишаю за вами вибір теми і манеру її викладу. Але я сиділа мовчки. Якщо він гадає, що я говоритиму тільки заради того, щоб ляпати язиком, то він сильно помиляється. Він звернувся не до тієї людини, подумала я. Може, ви не мамі Сейр? Я все ще мовчала. Він трошки схилив голову до мене. Здавалося, його погляд пірнув у глибину моїх очей. «Ви така вперта?» – сказав він, і, мабуть, розсердилися. «Що ж, ви мали на це право. Я висловив своє бажання в абсурдній і майже нахабній формі. Прошу вибачити мене, міс Ейр. Я хочу, щоб ви зрозуміли мене раз і назавжди, що я не маю наміру поводитись з вами, як зі своєю підлеглою. Я маю на увазі, що сподіваюся лише на ту перевагу, яку дають мені 20 років різниці у віці та ціле століття життєвого досвіду. Це цілком законно, і я на цьому наполягаю, так сказала Бадель. І користуючись тільки цією перевагою і нічим іншим, я попросив би вас зробити таку ласку і трішки побалакати зі мною, щоб відвернути думки, які отруюють мою душу, вгризаючись у неї, як іржавий цвях. Він пояснив все дуже чемно. Він попросив пробачення, і тепер я не могла знехтувати його проханням, не говорити з ним. «Я охоче розважу вас, сер, якщо це буде мені до снаги. Я зроблю це з радістю, але я не можу обрати тему для розмови, бо не знаю, чим ви цікавитесь. Ви просто запитуйте, а я постараюся відповісти на ваші запитання. Тоді, передусім, скажіть мені таке. Чи погоджуєтеся ви з тим, що я маю право бути дещо владним, різким, а деколи, можливо, і занадто вимогливим, виходячи з того, що за віком я можу бути вашим батьком, що я здобув свій життєвий досвід, спілкуючись із сотнями людей з різних країн, щоб я об'їздив півсвіту, поки ви жили спокійним, тихим життям в одному місті, з одними і тими ж людьми? Чи ні, як вам заманеться, сер?» Це не відповідь, тобто поганенька відповідь, бо вона дуже ухильна. Висловлюйтеся сніж. «Я не думаю, сер, що ви маєте право командувати мною тільки через те, що ви старший, чи бачили більше світу, ніж я. Претендуючи на перевагу, ви повинні брати до уваги й те, що саме навчили вас ваші руки та досвід». Гарно сказано. Проте я не беру цього до уваги, тому що ні одне, ні друге нічому мене не навчили. А якщо й навчили, то тільки поганому. Давайте не звертатимемо уваги на всі ці переваги, а все-таки ви повинні погодитись, що, отримуючи ті чи інші накази, ви не ображатиметесь на мене за мій тон. Гаразд? Я знову усміхнулася. Містер Рочестер видався мені якимсь незвичайним. Здавалося, він забув, що платить мені 30 фунтів на рік за те, щоб я виконувала його накази. «Усмішка. Це вже добре», – сказав він, упіймавши мій вираз. «Але ви скажіть уголос. Я оце подумала, сер, що мало який хазяїн турбуватиметься через те, що підлегла, якій він платить гроші, може бути ображена його наказом». «Моя підлегла. То ви моя підлегла, чи як? А я й забув, що плачу вам гроші. Но тоді, беручи до уваги цю деталь, чи не дозволите ви мені трохи подратувати вас?» «Дозволю, сер, але не через цю деталь, а через те, що ви забули про неї, що вам не байдуже, як ваша підлегла ставиться до своєї підлеглості. Так, я з радістю дозволю вам трошки подратувати мене. І ви не заперечуватимете, якщо я відкину всі ці заведені форми і фрази чемності, і не вважатимете, що з мого боку це зухвало? Я гадаю, сер, що ніколи не сплутаю браку формальності із зухвальством. Перше, мені до вподоби. На друге, не пристане жодна вільнонароджена людина, навіть за гроші. Нісенітниця, більшість вільнонароджених людей за гроші погодяться на все. Тому кажіть лише за себе і не говоріть про те, в чому ви абсолютно нічого не тямите. Однак мушу визнати, що в душі тисну вам руку за таку відповідь, хоча вона й невірна, а також за те, що ви відповіли. Ви були щирі й відверті, в наші дні не часто таке почуєш. Навпаки, награна люб'язність, холодність або ж безглузде перекручення – ось це, зазвичай, служить винагородою за щиросердність. Мабуть, із 3000 не знайшлося б і 3 гувернанток, котрі відповіли б мені так, як ви. Але я зовсім не збирався лестити вам. Якщо ви не така, як більшість, то це не означає, що в цьому ваша заслуга. Всім треба завдячувати природі. Та й зрештою, я занадто поспішаю з висновками. Того, що я знаю, недостатньо, аби сказати, що ви краще за інших. У вас іще можуть приховуватися різні вади на противагу кільком гарним рисам. Так само, як і у вас, подумала я. Наші погляди зустрілися саме тоді, коли я думала це. Здавалося, він прочитав усе в моїх очах. Він відповів так, наче я сказала цю фразу вголос. «Так, ви маєте рацію», – сказав він. «У мене також багато недоліків. Я їх знаю і запевняю вас, що не збираюся їх виправдовувати. Тільки Бог знає, що у мене немає підстав судити інших. Я вже прожив життя, скоїв чимало злих вчинків, та якщо добре все обміркувати, то всі мої глузування та осуд на адресу інших можуть так само стосуватися мене самого. Я ступив, чи радше, бо як усі грішники я люблю перекладати половину своєї провини на лиху долю та несприятливі обставини, мене підштовхнули на хибний шлях у віці 21 року, і з того часу я так і не зійшов із нього. Але я міг би бути зовсім іншим, я би міг бути таким добрим, як ви, мудрішим, без жодної плямки. Я заздрю вашому душевному спокою, вашій чистій совісті, вашій незабрудненій пам'яті. Саме так, маленька дівчинка, чиста, незаплямована пам'ять – це найдорожчий скарб, невичерпне свіже джерело, чи не так? А якими були ваші спогади, коли вам було 18, сер? Тільки приємними, чистими, здоровими. Тоді в них ще не влився потік затхлої води і не перетворив їх на смердючу калюжу. У 18 я був таким, як ви, точно таким, як ви. Взагалі від природи я мав бути хорошою людиною, міс Ейр. Однією з найкращих, але, як бачите, я не такий. Ви скажете, що ви цього не помічаєте. Принаймні, я тішуся, що можу прочитати це у ваших очах. Між іншим, стережіться, я швидко читаю ваші думки з очей. Просто знайте, що я не якийсь там негідник, ви не повинні думати про мене так, бодай не приписуйте мені ще одної поганої риси. Але я щиро вірю, саме завдяки обставинам, а не моїм природнім нахилам, я перетворився на звичайнісінького типового грішника, який застряг у тому жалюгідному безпутстві, за допомогою якого багатії та нікчемні люди намагаються скрасити своє життя. Ви здивовані, що я такий відвертий із вами? Тож знайте, що у майбутньому ваші знайомі часто довірятимуть вам свої секрети. Вони відчують інстинктивно, як і я, що ви не любите розповідати про себе, але уважно вислуховуватимете їхні історії. Також вони відчують, що ви слухаєте без зловтіхи та зневаги, а зі співчуттям і симпатією. Це дуже підбадьорює і втішає, бо не награне і не нав'язливе. Але як ви знаєте, звідки вам це відомо, сер? Я впевнений у цьому. Ось чому я говорив так спокійно і вільно, наче просто записував свої думки до щоденника. Ви скажете, що слід бути вищим за обставини. Так, слід. Але, як бачите, я не зміг. Коли доля обійшлася зі мною несправедливо, я не зміг зберегти холоднокровність. Я впав у відчай, а потім змінився на гірше. Тож тепер, коли якийсь нікчема викликає у мене відразу своїми дрібними вадами, я не можу похвалитися тим, що чимось кращий за нього. Я змушений визнати, що ми з ним однакові. Якби ж я міг встояти, один Бог знає. Стережіться докорів сумління, коли піддаєтесь спокусі, міс Ейр, бо докори сумління – то отрута життя. Кажуть, що найкращі ліки – то спокута, сер. Це не найкращі ліки. Можливо, виправлення – це найкращі ліки. А я зміг би виправитись. У мене достатньо сил для цього. Якщо... Та яка користь думати про це, якщо я обтяжений, обмежений, проклятий? Крім того, оскільки щастя мені уже не зазнати, я маю право брати від життя усі радощі, і я братиму їх за всяку ціну. Значить, ви ще змінитесь на гірше, сер? Може й так, але чому це має статися, якщо кожного разу я отримуватиму нову солодку і свіжу радість, таку солодку і свіжу, як мед, який бджоли збирають з вересу. Але бджола жалить, і мед гірчить, сер. Звідки вам знати? Ви зроду його не куштували. Яка ви серйозна і поважна, та ви знаєте про це так само мало, як і оця камея. Кажучи це, він узяв із кам'яної полиці камею. Ви не знаєте права повчати мене, бо ви тільки новачок у цій справі, який ще не переступив порогу життя і не знає зовсім нічого про його таємниці. Я тільки нагадую вам ваші слова, сер. Ви казали, що помилка породжує докори сумління, а докори сумління – це отрута життя. А хто говорить про помилки? Навряд чи те, що тільки-но промайнуло в моїй голові – помилка. Гадаю, що радше натхнення, аніж спокуса. Воно дуже приємне та заспокійливе. Мені відоме це відчуття. Ось, я знову відчуваю, як воно огортає мене. Це не диявол, запевняю вас. А якщо і диявол, то переодягнений у світло янгола. Гадаю, коли такий почесний гість стукає в моє серце, я не можу не впустити його. Не довіряйте йому, сер, то не справжній янгол. Знову ж таки, як вам знати, завдяки якому зі своїх відчуттів ви можете відрізнити впалого у безодню Серафима від Божого посланця, справжнього провідника від нахабного звабника? З виразу вашого обличчя, сер, воно видалося мені стурбованим, коли ви говорили про натхнення, яке охоплює вас. Я впевнена, якщо відгукнетесь на цей поклик, ви станете нещасним. Все зовсім не так. Він несе найпрекрасніше в світі послання. Та й зрештою, ви оберігаєте мою совість, тому не турбуйтеся. Сюди, я запрошую тебе сюди, мій любий мандрівниче. Він промовив ці слова так, наче звертався до якогось образу, видимого тільки йому. Потім він згорнув на грудях простягнені вперед руки, немов пригортаючи до себе цей невідомий образ. «Ну от», – провадив він, знову звертаючись до мене, – «я прийняв до себе мандрівника. Я щиро вірю в тебе, що це не переодягнене божество. Мені уже зробилося ліпше. Моє серце перетворилося з похмурого склепу на священний храм. Правду кажучи, сер, я зовсім не збагну вас. Я не можу продовжити цю розмову, бо вона вийшла за рамки мого розуміння. Одне я знаю напевне. Ви сказали, що були не таким добрим, як вам би цього хотілось, і що вас турбує ваша недовершеність. Ви твердили, що нечисте сумління – це довічне прокляття, і мені здається, якби ви доклали зусиль, то ще змогли б стати іншим, таким, як ви бажаєте. І якщо від сьогодні ви робитимете тільки добрі вчинки і плекатимете лише гарні думки, то за кілька років ви накопичите багато нових чистих спогадів, до яким вам буде приємно повертатися. Дуже справедливо, правильно сказано, міс Ейр. З цього моменту я починаю мостити пекло. Не розумію вас, сер. Я моститиму його гарними намірами, незворушними і твердими, як камінь. Звичайно, мені потрібні нові друзі і нові справи. Тобто кращі? Тобто кращі. Настільки, наскільки щире золото, краще за жалюгідні шлаки. Здається, ви сумніваєтесь у мені, а я в собі ні скілечки не сумніваюсь. У мене є мета, є мотив. Просто зараз я видаю закон, який не можна обійти, як закони мідян і персів. І затверджую, що моя мета і мотиви правильні. Які ж вони правильні, сер, якщо потребують іще якогось узаконення? Вони абсолютно правильні, міс Ейр, хоча й вимагають нового закону. Нечуваний збіг обставин вимагає нечуваних законів. Така заява досить небезпечна, сер. Зразу видно, що нею легко знехтувати. Повчальний афоризм, справді повчальний. Але знайте, що я присягаюся усіма своїми богами не нехтувати його. Ви проста, звичайна людина, сер, а кожній людині властиво помилятися. Я така ж звичайна людина, як і ви. Ну і що з того? Людині, схильній до помилок, не варто претендувати на владу, яку слід доручати лише обраним, довершеним. На яку владу? Наприклад, сер, казати про будь-яку дивну, невизнану поведінку. Це правильно. Це правильно. Справді годящі слова. Їх вимовили ви, а не я. Що ж, нехай це буде правильно, сказала я і підвелась, вважаючи безглуздим продовжувати розмову, в якій я нічогісінько не тямила. Крім того, я не могла вловити гумору свого співрозмовника, принаймні зараз, і це додавало мені відчуття невпевненості та збентеженості, які зазвичай супроводжуються переконанням у власній недогадливості. Куди ви зібрались? Пора вкладати Адель до ліжка. Її сонний час уже давно настав. Ви боїтесь мене, бо я говорю загадками. Ваша мова загадкова, сер. Та хоча я збентежена, я все одно не боюся вас. Ні, ви таки боїтесь. Це все через ваше себелюбство. Ви боїтеся помилитися. У цьому сенсі я і справді обачна. Я не хочу бовкнути дурницю. Якби ви й бовкнули щось, то певне зробили б це так тихо і поважно, що я б сприйняв його за мудрість. Ви коли-небудь смієтесь, міс Ейр? Не обтяжуйте себе, можете не відповідати. Я й так бачу, що смієтеся ви вкрай рідко, проте дуже весело. Повірте, від природи ви не суворіша, ніж я зіпсутий. Забобони, які накладалися у ловоді, все ще переслідують вас. Вони контролюють ваш вираз обличчя, приглушують голос і сковують ваші рухи. В присутності мужчини, брата, батька, хазяїна чи ще когось ви боїтеся усміхатися занадто весело, говорити занадто розкуто, рухатися занадто жваво. Але я гадаю, що з часом ви навчитесь поводитися природно в моєму товаристві, як от я з вами, без усяких там формальностей. Тоді ви всміхатиметесь, а ваші рухи стануть жовішими і різноманітними, ніж зараз. Іноді ваш погляд нагадує мені погляд цікавої пташки, яка дивиться на світ через грати. Вона наче жвава, невгамовна, повна рішучості полонянка, яка знялася б високо понад хмарами, якби була вільна. Ви все ще хочете піти? Годинник уже пробив 9, сер. Не зважайте, зачекайте хвилинку. Адель ще й так не хоче спати. Як ви бачите, міс Ейр, я сиджу спиною до вогню і маю можливість спостерігати за тим, що діється в кімнаті. Розмовляючи з вами, я час від часу поглядав на Адель. У мене є свої причини на те, щоб вважати її цікавим екземпляром для спостереження. І одного дня я, можливо, ні, неможливо, а таки точно розкажу вам про них. Приблизно 10 хвилин тому вона витягнула зі своєї коробочки маленьке рожеве шовкове платтячко. Коли вона розгорнула його, її обличчя засвітилося від захоплення. Кокетство у неї в крові. Вона володіє її думками, проймає всю її плоть. «Я хочу його приміряти», – закричала вона, – «і негайно». З цими словами вона вибігла з кімнати. Можете не сумніватися, зараз вона приміряє сукню у кімнаті Софі, а за кілька хвилин з'явиться тут. Але вже зараз я знаю, що побачу Селін Варанс у мініатюрі, коли та виходила на сцену. Та годі про це. Однак це буде страшним ударом для моїх почуттів. Таке моє припущення. Залишіться, щоб побачити, чи воно справдиться. Замить я почула тупіт ніжок Адель у холі. Потім вона з'явилася в дверях. і мала саме такий вигляд, як передбачав її опікун. Замість коричневої сукні на ній була рожева, коротка і пишна. Її голівку квітчав трояндовий віночок. На ніжках були шовкові панчішки та білі черевички. «Чи личить мені моя сукня?» – вигукнула вона, нахилившись вперед. «А черевички? А панчохи? Здається, я зараз затанцюю». Поправивши сукню, вона протанцювала через усю кімнату, від дверей до містера Рочестера. Повертілась перед ним на пальчиках і, впавши на одне коліно, вигукнула. «Мсьє, я така вдячна за вашу доброту!» Підвівшись, вона додала. «Отак робила й мама, правда, мсьє?» «Точнісінько так само», – пролунало у відповідь. «Саме так вона виманювала англійське золото з моїх кишень. Тоді я був молодий і зелений, міс Ейр. Такий зелений, мов трава. Я був зовсім такий, як ви зараз. Однак минула моя весна і залишила мені ось цю маленьку французьку квіточку, якої я б іноді волів позбутися. Я перестав цінувати цибулину, з якої вона виросла, бо усвідомив, що вона належить до тієї природи, яка підгноюється тільки золотом. Я збайдужив до квітки, особливо, коли вона виглядає так штучно, як от щойно. Я утримую і виховую її головним чином через католицький принцип, згідно з яким одна добра справа може служити спокутою за багато гріхів, великих і малих. Одного дня я розкажу вам про це докладніше, а зараз на добраніч. Розділ 15. Коли випала нагода, містер Рочестер таки пояснив мені все. Якось по обіді він випадково зустрів мене й Адель у саду. Поки мала грала у волан і бавилась з пілотом, він запропонував прогулятися довгою буковою алеєю, щоб постійно тримати Адель в полі зору. Саме тоді він розповів мені, що вона – дочка французької оперної танцівниці Селін Варанс, до якої, як він висловився, у нього була колись палка пристрасть. Селін начебто відповідала на цю пристрасть ще більшою любов'ю. Він гадав, що вона його обожнює, хоча він і не красень, і щиро вірив, що вона віддає перевагу його атлетичному тілу над вродою Аполлона Бельведерського. І знаєте, міс Ейр, я настільки лестив собі цією перевагою, настільки вірив, що гальська Сельфіда обрала британського гнома, що винайняв для неї чудовий будинок, цілу купу прислуги, подарував їй розкішний екіпаж, шовки, діаманти, дорогі мережива, а скільки всього я ще був ладен зробити. Коротше кажучи, я почав руйнувати себе і розурятись, як і будь-який сентиментальний закоханий. Я не вигадав нічого нового. Я рухався уже протоптаною стежкою сорому і розорення і боявся оступитися хоча б на дюйм. Мене спіткала та сама доля, що й інших закоханих. І я не жаліюся, я її заслужив. Одного вечора я приїхав до Селін без попередження і не застав її вдома. Ніч була тепла. Я вже стомився від ходіння вулицями Парижа, тож вирішив почекати її в будуарі, щасливий, що можу дихати повітрям, нещодавно освяченим її присутністю. Ні, мабуть, я перебільшую. Я ніколи не боготворив її. У повітрі радше витав запах її парфумів, аромат мускусу й амбри, а не дух святості. Я уже почав був задихатися від запаху оранжерейних квітів й ароматичних есенцій, коли раптом вирішив відчинити двері та вийти на балкон. На дворі яскраво сяяв місяць, і світили газові ліхтарі. Було дуже тихо. На балконі було кілька крісел, і я присів на одне з них. Потім закурив сигару. Якщо ви не проти, я й зараз закурю. Коли він діставав гаванську цигару і прикурював її, панувала тиша. Він затягнувся і, випустивши хмарку запашного диму в морозине тьмяне повітря, провадив далі. В ті дні, міс Ейр, я полюбляв солодощі. Тому, вибачте за вульгарність, я наминав шоколадки, курив сигару і спостерігав за екіпажами, що котилися модними вуличками до опери, яка містилася неподалік. Аж раптом в елегантному закритому екіпажі, запряженому двійкою породистих англійських коней, я впізнав карету, яку нещодавно подарував Селін. Вона поверталася додому. Ясна річ, моє серце загримало об залізне поруччя, на яке я спирався грудьми. Як я й очікував, карета зупинилася біля парадного входу, і моя пристрасть, саме це слово підходить для оперної танцівниці, ступила на землю. Хоча вона була закутана в плащ, цілком зайвий у такий теплий червневий вечір, я впізнав її по маленькій ніжці, яка виструмилася з-під сукні, коли вона стрибала додолу. Перегнувшись через балкон, я саме збирався прошепотіти: «Мій янголе!» Звісно ж, так тихо, щоб це почула тільки моя кохана. Коли раптом із карети вискочила ще одна постать, також закутана в плащ. Однак на ногах у неї дзвеніли залізні остроги, а на голові був капелюх, який плавно проплив під склепінням під'їзду. «Ви коли-небудь ревнували, міс Ейр?» «Звісно, що ні. Не варто було про це запитувати, адже ви ніколи не кохали. Ці почуття у вас попереду. Зараз ваша душа спить, але якось вона зазнає шоку, який пробудить її. Ви думаєте, що життя завжди пливтиме такою спокійною течією, як і у вашій молодості? Пливучи ось так, із заплющеними очима, заткнутими вухами, ви не бачите гострого каміння, яке випинається з-під води, і не чуєте бурхливих хвиль, які з ревом розбиваються об нього. Але я кажу вам, запам'ятайте мої слова, одного дня ви опинитесь перед вузькою ущелиною, де ваш життєвий потік закрутить і завирує, зареве і зашумить, і тоді одне з обох або вас розіб'є вщент об скелі, або ж підніме на високій хвилі і перенесе в тихішу течію, як перенесло мене. Мені подобається сьогоднішній день. Я люблю, коли небо ось такого сталевого кольору. Я люблю, коли світ понурий і закляклий від морозу. Я люблю Тернфілд, його старовину, його самотність, старі дерева з гайворонням, кущі глоду, його сірі стіни і ряди темних вікон, у яких відбивається небо. І все ж таки, як довго я ненавидів саму думку про нього, обходив його десятими дорогами, я й досі його ненавиджу. Він заскриготів зубами і замовк, потім зупинився. Здавалося, він вріс ногами в землю. Його думками опанувала ненависть, і то така сильна, що він не міг зрушити з місця. Коли він ось так завмер, ми саме піднімалися вгору по алеї. Будинок був перед нами. Підвівши очі до зубців, він метнув на них такий погляд, який мені досі не доводилось бачити. Здавалося, біль, сором, злість, нетерпіння, відраза і ненависть вели запеклу боротьбу у тих великих очах під чорними бровами. Боротьба була шаленою, але раптом перемогло інше почуття – жорстоке, цинічне, свавільне і рішуче. Воно втихомирилось, його шалений порив, і повернуло йому спокій. Містер Рочестер заговорив знову. Кілька хвилин я мовчав, міс Ейр. Я зустрічався зі своєю долею. Вона стояла там, ось біля того бука. Відьма схожа на ту, що явилася Макбетові у Форесі. «Ти любиш Тернфілд?» – запитала вона, звівши до гори пальцем. А потім написала у повітрі зловісні слова, що пробігли вогненними ієрогліфами між верхнім і нижнім рядом вікон. «Люби його, якщо зможеш, люби його, якщо посмієш». «Я буду його любити», – сказав я. «Я посмію його любити». І він похмуро додав: «І я дотримую свого слова. Я подолаю всі перешкоди на шляху до щастя і добра. Так, добра. Я хочу стати кращим, ніж я був до цього. І так само, як Йов здолав усі кривди, так і я здолаю ті перешкоди, що для інших тверді, мов залізо і сталь, а для мене стануть соломою і трухлявою деревиною». Якраз в цей момент підбігла Адель зі своїм воланом. «Геть звідси!» – крикнув він різко. «Грайся де інде, дитину, або ж іди до Софі». Ми пішли далі мовчки, і я наважилась повернутись до теми, яку він так несподівано змінив на іншу. «Ви залишились на балконі, сер?» – запитала я, тоді, коли приїхала мадмуазель Варанс. Я була майже впевнена, що він відреагує дуже різко на таке невчасне запитання, але сталося навпаки. Прокинувшись від стану забуття, він глянув на мене, і здавалося, його очі проясніли. «О, я забув про Селін, отож слухайте. Коли я побачив свою любку в компанії кавалера, здалось, я почув сичання, і зелена змія ревнощів, обійнявшись з осяяного місяцем балкона, ковзнула мені під жилет і за якусь мить прогризла шлях до мого серця. Дивно», – вигукнув він несподівано, знову ухиляючись від теми розмови. «Дивно, молода леді, що я обрав вас слухачем моєї сповіді. А ще дивніше, що ви слухаєте так спокійно, наче це звичайна річ, коли такий, як я, розповідає про свої романи з оперними танцівницями, недосвідченій дівчині, як оце ви. Але останнє пояснює перше. Ви спокійна, поміркована і тактовна. Ви створені для того, щоб вислуховувати чужі таємниці. Крім того, я не просто так обрав вас для розмови. Я впевнений, що ви не переймете від мене зарази, у вас особливий розум, унікальний. На щастя, у мене немає намірів губити його. А якби такий були, то ваш розум не піддався б. Що довше ми спілкуємось, то краще. Я не можу згубити вас, але ви можете зцілити мене». Після цього відступу він провадив далі. Я залишився на балконі. Без сумніву, вони підіймуться в її будуар, подумав я, а я влаштую їм засідку. Отже, я просунув руку у відчинене вікно і запнув завіси, залишивши тільки вузьку смужку, крізь яку я міг усе бачити. Потім я щільно причинив віконну раму, залишивши тільки вузеньку шпаринку, щоб чути перешіптування закоханих. Відтак я повернувся на своє місце. Щойно я присів у крісло, як з'явилася наша парочка. Я зразу ж помітив її крізь щілину. Спочатку зайшла покоївка Селін, запалила лампу, поставила її на стіл і зразу ж вийшла. Отже, тепер мені було добре видно пару. Обоє скинули плащі, і переді мною постала Варанс, вся в шовках і коштовностях, моїх подарунках. Її кавалер був одягнений в офіцерську форму. Я впізнав у ньому розпусного віконта, дурного і розпещеного молодика, з яким мені доводилося зустрічатися в товаристві. Я не міг навіть зненавидіти його, настільки він був жалюгідним, я глибоко зневажав його. Коли я впізнав його, отруйний зміїний зуб зламався, бо в той такий момент моє кохання до Селін миттю згасло, немов полум'я, загашене струменем води. Жінка, яка зрадила мене з таким суперником, не була варта того, щоб за неї боротися. Вона заслуговувала тільки на презирство, однак менше, ніж я, кого вона так легко обвела навколо пальця. Вони почали розмову, і їхня балачка остаточно розчарувала мене. Легковажна, корислива, поста і безглузда. Вона радше стомлювала, аніж дратувала слухача. На столі лежала моя візитна картка, і коли вони помітили її, заговорили про мене. Проте жоден із них не зумів дотепно насміятися з мене. Вони тільки лаяли мене образливими словами, ні на що інше вони були нездатні. Особливо старалася Селін, яка обговорювала мої особисті вади. Вона називала їх потворністю. Переді мною вона називала їх не інакше, як чоловіча краса. Саме цим вона діаметрально відрізнялася від вас. Ви під час нашої другої розмови відверто заявили, що не вважаєте мене вродливим. Ця протилежність вразила мене тоді, і я... До нас знову підбігла Адель. «Місьє, Джон просив передати, що приїхав агент, і він хоче бачити вас». «А, в такому разі я змушений скоротити свою розповідь». Відчинивши двері, я зайшов до кімнати. Звільнив Селін від свого заступництва, наказав їй виїхати з будинку, дав грошей на необхідні витрати, не зважав на її крики, напади істерики, благання, клятви, конвульсії і призначив зустріч Віконту в Болонському лісі. Наступного ранку я мав приємність зустрітися з ним, залишив на згадку кулю в одній з його біленьких, тонесеньких ручок, кволих, немов крильця курчати, і вирішив, що достатньо поквитався з ними всіма. Але на мій превеликий жаль, за 6 місяців до того вона подарувала мені ця мале дівча. Адель, якщо вірити її словам, це моя дочка. Можливо, так воно і є, проте я не бачу жодного доказу свого батьківства. Вона зовсім на мене не схожа. Пілот більше схожий на мене, ніж вона. Кілька років по тому, як я порвав Селін, вона покинула дитину і поїхала до Італії з якимось музикантом чи співаком. Я ніколи не визнавав ніяких обов'язків щодо утримання Адель і зараз не визнаю, бо я її не батько. Але коли я почув, що дитина залишилась без засобів для існування, то витяг її з паризького багна і привіз сюди, щоб вона зростала на чистій землі англійського саду. Місіс Фейерфакс знайшла вас, щоб ви навчали її. Але тепер, коли ви знаєте, що вона позашлюбна дитина французької оперної танцівниці, ви можете змінити думку про свою посаду й ученицю. Одного дня ви прийдете до мене і скажете, що знайшли інше місце, і що ви просите мене почати пошук нової гувернантки. Я правий? Ні. Адель не повинна відповідати за гріхи своєї матері чи ваші. Я опікую з нею, як тільки можу. А тепер, коли мені стало відомо, що вона певною мірою сирота, покинута матір'ю і не прийнята вами, я ще дужче пригорнуся до неї. Чи можу я надавати перевагу розбещеній дитині з багатої сім'ї, яка ненавидить свою гувернантку, над самотньою маленькою сиріткою, яка хилиться до неї, як до друга? А, ось у якому світлі ви бачите це. Ну що ж, мені час повертатися. Це саме стосується і вас. На дворі уже темніє. Але ми за Делі пілотом залишились ще на кілька хвилин, бігали на випередки і грали у волан. Коли ми повернулись додому, Я зняла з неї капелюшок і пальто та всадовила собі на коліна. Я тримала її на колінах аж цілу годину і дозволила торохкотіти про все, що заманеться. Я не сварила її за дрібні пустощі, до яких вона завжди вдавалася, коли їй приділяли забагато уваги і які свідчили про її легковажність, вочевидь успадковану від матері і навряд чи властиву англійській вдачі. Однак у неї були й хороші риси, і я завжди була схильна до того, щоб перебільшувати їх. Я намагалася знайти у її зовнішності та поведінці схожість із містером Рочестером, але так і не знайшла. Ні поведінкою, ні рисами, ні виразом личка вона не скидалася на нього. А жаль, якби вона хоч трошки була схожою на нього, він би ставився до неї набагато краще. Ввечері, повернувшись до своєї кімнати, я в деталях згадала те, що мені розповів містер Рочестер. Як він зауважив, у самій історії не було нічого особливого. Пристрасть заможного англійця до французької танцівниці і її зрада – це справді повсякденний сюжет у вищому світі. Але дивно, що його охопило таке неймовірне хвилювання, коли він говорив, що радий знову опинитися у Тернфілді і його оточенні. Я довго міркувала над цим, але потік моїх думок прийняв інше русло, бо я ніяк не могла з'ясувати цю обставину. Я почала думати над тим, як хазяїн ставиться до мене. Довіра, якою він наділив мене, здавалось, була наслідком моєї скромності. Принаймні, так я думала. Протягом останніх кількох тижнів він ставився до мене врівноваженіше, ніж спочатку. Здавалось, я ніколи не заважала йому, а якщо випадково зустрічала його, він не робився зразу холодним і гордовитим, а навпаки, здавалось, був радий таким зустрічам. Він завжди знаходив для мене тепле слово й усмішку. Коли ж він кликав мене офіційно, то приймав так тепло, що мені здавалось, наші вечірні розмови приносили задоволення не тільки мені, але й йому самому. Справді, я говорила небагато, проте з радістю вислуховувала його. Він був товариським від природи. Він любив розкривати перед неосвіченим розумом сцени життя і побуту інших людей. Я маю на увазі не жорстокі і непідлі сцени, а ті, що вносили з собою новизну і дивували мене своїм баченням світу. Я радо сприймала ідеї, які він пропонував, уявляла нові картини, які він змальовував переді мною, перелітала за його думкою до нових місць, які він розкривав для мене, і він ніколи не ставив мене у безвихідь і не бентежив отруйними натяками. Його невимушена поведінка звільнила мене від болючої скутості, а дружня відвертість, добра і щира, з якою він ставився до мене, прив'язала до нього. Іноді мені здавалося, що він радше мій родич, ніж хазяїн, хоча деколи він бував дуже владним. Проте я не звертала на це уваги, і я бачила, що такий уже він від природи. Я стала така щаслива, така вдячна за цей свіжий інтерес до життя, що припинила сумувати через свою самотність і відсутність рідні. Здавалося, мій тоненький місяць потовстішав, життя наповнилося змістом, моє здоров'я покращилось, я набрала кілька фунтів і стала сильнішою. Чи був тепер містер Рочестер потворним у моїх очах? Ні, читачу. Вдячність, а також добрі та щирі розмови – це все спричинилося для того, що обличчя містера Рочестера стало найбажанішим для мене. Його присутність у кімнаті зігрівала мене дужче, ніж найяскравіше полум'я. Ні, я не забула про його недоліки, просто не могла цього зробити, бо він постійно демонстрував їх переді мною. Він був гордовитим, злісним, різким і спідлеглим. В глибині душі я знала, при всій його безмежній доброті до мене, він несправедливо суворий до багатьох інших. А ще він був людиною настрою. Кілька разів, коли він посилав по мене, щоб я почитала йому, я знаходила його у бібліотеці. Він сидів там сам, схрестивши руки і поклавши на них голову. А коли відводив погляд, на його обличчі був похмурий, злісний вираз. Але я вірила, що причиною таких перепадів гумору, причиною грубості і колишніх аморальних вчинків, я кажу колишніх, бо зараз він уже виправився, стали жорстокі жарти долі. Я вірила, що він був людиною з кращими нахилами, вищими принципами і жорстішими спаками, ніж ті, що виробилися в результаті збігу обставин, виховання чи примх долі. Я вважала його прекрасною людиною, хіба що трохи зіпсованою і зневіреною. Не заперечуватиму, що я співчувала його горю, яке б воно не було, і багато б чим пожертвувала, щоб його полегшити. Хоча я вже загасила свічку і вклалася в ліжко, не змогла заснути. Я гадала, що міг означати той погляд, яким він зміряв мене під час прогулянки алеєю, і ті слова, що начебто він побачив свою долю, яка наказала йому залишитися в Тернфілді і бути щасливим. «А чому й ні?» – запитала я себе. «Що жене його з цього дому? Чи скоро він поїде звідси?» Місіс Фейерфакс сказала, що він рідко проводить тут більше, ніж 2 тижні, а минуло уже 2 місяці. Якщо він поїде, для мене це стане сумною переміною. Можливо, його не буде цілу весну, літо й осінь, якими безрадісними видаватимуться мені сонячні погожі дні. Не знаю, чи заснула я після цих роздумів чи ні. В усякому разі я миттю схопилася, коли почула невиразне бурмотіння, якесь дивне і зловісне. Мені здалося, що воно лунало просто наді мною. Я пошкодувала, що загасила свічку. Ніч була темна-темнісінька. В мене всередині все захололо. Я підвелася і, прислухаючись, сіла в ліжку. Дивні звуки затихли. Я знову спробувала заснути, але у мене на душі було неспокійно. Годинник у холі пробив 2 ночі. Саме тоді мені здалось, що хтось торкнувся моїх дверей. Так, начебто провів рукою, шукаючи дорогу в темряві. «Хто там?» – запитала я, але ніхто не відповів. Мене охопив жах. Раптом я згадала, що то міг бути пілот. Коли хтось забував зачинити кухонні двері, він часто пробирався до кімнати містера Рочестера. Вранці я сама бачила, як він спить на порозі. Цей здогад трохи заспокоїв мене, і я знову лягла. Теж заспокоює нерви. Оскільки в усьому будинку панував абсолютний спокій, я знову задрімала. Але тієї ночі мені, мабуть, не судилося заснути. Щойно сон наблизився до мене, як зразу ж утік. Я почула таке, від чого аж дух перехопило. Це був диявольський сміх, неголосний, приглушений і низький. Здавалося, він лунав через замкову щілину у дверях. У зголів'я мого ліжка було повернуто до дверей, і мені примарилось, що той, хто сміявся, стояв просто наді мною. Я швидко схопилась, сіла у ліжку, оглянулась довкола, але нікого не побачила. Поки я роззиралася, неприродний сміх і далі линув десь із-за дверей. Моїм першим поривом було встати і замкнути двері, а другим – ще раз голосно запитати «Хто там?». Хтось захрипів, а потім застогнав. За якусь мить пішов коридором у напрямку сходів, що вели на 3-й поверх. Нещодавно там поставили двері, і я почула, як вони відчинились, потім зачинились, і стало зовсім тихо. Чи була це Грейс Пул? Може, вона одержима дияволом? Подумала я. Тепер я боялася залишатись сама і вирішила піти до місіс Фейрфакс. Я поспіхом одягнула сукню і накинула на плечі хустку, відімкнула замок і тремтячою рукою відчинила двері. На підлозі стояла запалена свічка. Мене це здивувало, але ще більше мене вразило те, що повітря в коридорі було якесь непрозоре, наче від диму. Я закрутила головою, намагаючись збагнути, звідки взявся цей голубий димок, коли ще й почула сильний запах горілого. Щось скрипнуло, прочинилися двері. То були двері до кімнати містера Рочестера. Саме з них валив дим. Я не думала більше ані про місіс Фейрфакс, ані про Грейс Пул, ані про той дивний сміх. За мить я вже була в кімнаті. Червоні язики полум'я огортали ліжко, завіси вже майже згоріли, і посеред цього диму й вогню лежав нерухомий містер Рочестер. Він міцно спав. «Прокиньтесь, прокиньтесь!» – закричала я і почала трусити його, але він тільки пробурмотів щось і перевернувся на другий бік. Мабуть, дим уже удурманив його. Я не могла гаяти ні хвилини. Вже зайнялися простирадла. Я поспішила до миски і глека. На щастя, обидва були наповнені до країв. Я вилила воду на ліжку і на сплячого, потім минулася до своєї кімнати. Принесла ще один глечик із водою і теж вилила на ліжку хазяїна. З Божою поміччю мені вдалося загасити вогонь, який пожирав його. Сичання згаслого полум'я, брязкіт розбитого глека, який я, спорожнивши, впустила з рук, та й зрештою холодний душ, яким я оросила містера Рочестера, нарешті пробудив його. Хоча було темно, я знала, що він прокинувся, бо несподівано опинившись у калюжі, він почав лаятися якимись дивними словами. «Що це, повінь?» – вигукнув він. «Ні, сер», – відповіла я. «Це була пожежа. Мерщій, вставайте. Ви промокли до нитки. Я принесу вам свічку». «В ім'я всіх святих. Це ви, Джейн Ейр?» – запитав він. «Що ви зробили зі мною? Ви, відьма, чаклунка. Хто тут є, окрім вас? Ви замислилися мене втопити?» «Я принесу вам свічку, сер. І ради Бога, вставайте. Хтось замислив зле. І вам слід негайно з'ясувати, хто і що». «Ну, ось я і встав. Але зачекайте, не несіть свічки. Нехайно я одягну якусь суху одіж, якщо така ще залишилась. Ага, ось мій халат. А тепер несіть свічку. Хочіше». Я вибігла і принесла свічку, яка все ще стояла на підлозі в коридорі. Він узяв її з моїх рук. Підніс угору і оглянув ліжко, чорне, обгоріле, з мокрими простирадлами і килим, залитий водою. «Що це? І хто це зробив?» – запитав він. І я коротко розповіла йому про те, що трапилось. Про дивний сміх, який чула в коридорі, про кроки, що піднімалися на третій поверх, про дим і запах горілого, які привели мене до його кімнати. Про те, в якому стані знайшла його, і як облила холодною водою, що була під рукою. Він уважно вислухав мене, і під час моєї розповіді на його обличчі з'явилася радше тривога, аніж здивування. Коли я скінчила, він заговорив не зразу. «Може, варто покликати місіс Фейрфакс?» – запитала я. «Місіс Фейрфакс? Ні, не треба. Якого дідька кликати її? Чим вона зарадить? Нехай спить спокійно. Тоді я можу покликати Лі і розбудити Джона з дружиною. Не треба, просто залишайтеся тут. Ви маєте хустку. Якщо вам холодно, ви можете одягнути мій плащ. Загорніться в нього і вмостіться в крісло. Ось так, я вам допоможу. Тепер поставте ноги на стільчик, щоб не замочити. Я покину вас на кілька хвилин і візьму з собою свічку. Залишайтесь тут, поки я не повернусь. Сидіть тихо, як миша. Я повинен піднятися на третій поверх. І пам'ятайте, не рухайтесь і не кличте нікого. З цими словами він вийшов. Я бачила, як за ним поволі зникало світло. Він пройшов коридором дуже тихо, майже нечутно розчинив і зачинив двері, що вели на третій поверх, і останній промінчик зник. Я залишилась сидіти в абсолютній темряві. Я дослухалася до звуків, але не почула нічого. Минуло багато часу, і я стомилася. Незважаючи на плащ, я змерзла і не бачила сенсу в тому, щоб залишатися тут, якщо мені не веліли нікого будити. Я вже зібралася йти, ризикуючи розізлити містера Рочестера своїм непослугом, аж раптом у коридорі блимнуло тьмяне світло, і я почула чиюсь тиху ходу. «Я сподіваюся, що це він, а не хтось інший», – подумала я. Він зайшов до кімнати, блідий і дуже похмурий. «Я все з'ясував», – сказав він, ставлячи свічку на умивальник. «Все саме так, як я й думав». «Як, сер?» Він не відповів, а просто стояв, склавши руки і втупивши в очі в підлогу. За кілька хвилин він запитав досить незвичним тоном. «Я забув, ви наче казали, що бачили щось, коли відчинили двері». «Ні, сер, тільки свічку на підлозі». «Але ви чули дивний сміх? Мабуть, вам доводилось чути його раніше». «Так, сер, тут є одна швачка, Грейс Пул, вона так сміється. Вона дивна особа». «Саме так, ви правильно здогадались. Це була Грейс Пул. Як ви сказали, вона дивна, дуже дивна. Гаразд, я обміркую над цим. До речі, я радий, що ви єдина людина, крім мене, якій відомі подробиці сьогоднішнього інциденту. Ви вмієте зберігати таємниці, тож нікому ні слова. Я подбаю про це сам», – мовив він, показуючи на ліжко. «А тепер повертайтеся до своєї кімнати. Решту ночі я проведу на дивані в бібліотеці. Уже майже четверта. Через 2 години встануть слуги». «На добраніч, сер», – сказала я, рушивши з місця. Здавалося, він здивувався всупереч власним словам, бо щойно сам звелів мені йти. «Що?» – вигукнув він. «Ви вже кидаєте мене? Просто так?» «Ви сказали, що я можу йти, сер». «Але ж не так просто, не попрощавшись, не мовивши ні слова співчуття чи розради, у всякому разі не так коротко і сухо. Ви ж урятували мені життя, вирвали з пазурів страшної та болючої смерті. І ви полишаєте мене так, наче ми й не знайомі. Принаймні, потиснімо одне одному руки». Він простяг свою руку, а я свою. Він узяв мою долоню спершу однією, а потім 2 руками. «Ви врятували мені життя. Я радий, що саме вам завдячую так багато. Більшого я не скажу. Я б не стерпів нікого іншого у ролі мого рятівника. Але ви, Джейн, це зовсім інша справа. Я відчуваю, що ваш добрий учинок щодо мене не стане мені тягарем». Він замовк і глянув на мене. З його уст були ладні зірватися якісь слова, але голос зрадив йому. «На добраніч, сер. У такому разі не може бути й мови про борги, дяку чи тягар, чи зобов'язання». «Я знав це», – вів далі він. «Я знав, що одного дня ви зробите мені добро. Я прочитав це у ваших очах, коли вперше побачив вас. Їхній вираз і усмішка не дарма…» Запнувся він, а потім провадив далі. «Недарма вразили мене до глибини серця. Подейкують, що існує природна симпатія. Також мені доводилось чути про добрих геніїв, а в кожній байці є зерно правди. На добраніч, моя дорогоцінна рятівниця. В його голосі відчувалася дивна енергія, а погляд горів дивним вогнем. «Я рада, що не спала», – сказала я і рушила до дверей. «Що? Ви вже йдете?» «Мені холодно, сер». «Холодно? Звісно, адже ви стоїте у калюжі. Тоді йдіть, Джейн, ідіть». Але мовивши це, він усе ще не відпустив моєї руки. Я не могла її вивільнити, тож я знайшла вихід. «Здається, йде місіс Фейерфакс», – сказала я. «Добре, йдіть», – мовив він, випустивши мою руку, і я пішла. Я повернулася у своє ліжко, але про сон не могло бути й мови. До самого світанку я плавала бурхливим, проте радісним морем, де хвилі тривоги змінювалися хвилями радості. Інколи мені здавалося, що я бачу далекий берег, солодкий, наче рай, а деколи в мені оживала надія і швидко несла до мене до жаданого берега. Але навіть в уяві я не могла дістатися того чарівного берега. Зустрічний вітер дув із суходолу і постійно відносив мене назад. Здоровий глуз опирався мареню, розважливість застерігала пристрасть. Я була занадто збуджена, щоб заснути, і встала, щойно зійшло сонце.